NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 30 augustus. Australië stemt in oktober over de vraag of er een commissie met Aboriginals in het parlement moet komen. En de Peter R. de Vries Foundation zoekt naar de gouden tip. Een overzicht van nieuws, Katrien Straatman. De Peter R. de Vries Foundation looft een beloning van 100.000 euro uit voor de gouden tip over de dood van Mike Venema. De 53-jarige Nederlander verdween in september 2018 op Curaçao, waar hij woonde. Een jaar later werd zijn lichaam gevonden in een auto die op de bodem van de Caribische Zee lag. In het programma Opsporing Verzocht zei de politie uit te gaan van een misdrijf. Een ongeluk is volgens de politie uitgesloten. Huisbazen in heel Nederland sjoemelen met de regels voor kamerverhuur om zo hogere huurprijzen te kunnen vragen, blijkt uit onderzoek van NOS op 3. Huisbazen proberen het puntensysteem dat bepaalt hoe duur een kamer maximaal mag zijn te omzeilen door gebruik te maken van groepscontracten. Er staan dan meerdere huisgenoten samen op één contract. Zo kunnen huurbazen hogere huurprijzen vragen en is een stap naar de huurcommissie minder kansrijk voor studenten. De zuidoostkust van de Verenigde Staten bereidt zich voor op orkaan Idalia. De orkaan komt naar verwachting aan in Florida als een zware orkaan van de vierde categorie op een schaal van 5. Daarbij kunnen windsnelheden van meer dan 200 km per uur voorkomen. In een groot deel van Florida geldt de noodtoestand en worden inwoners verplicht geëvacueerd. De afgelopen dagen trok Idalia al over Cuba. En daar veroorzaakte de orkaan veel wateroverlast en moesten tienduizenden mensen hun huis verlaten. De Volksbank heeft niet genoeg zicht op criminele activiteiten van klanten. Er is geen duidelijk systeem waarmee opgemerkt kan worden of rekeninghouders zich met criminele praktijken bezighouden. Zo controleert de Staatsbank onvoldoende of klanten cryptomunten misbruiken om geld wit te wassen, blijkt uit details die toezichthouder DNB bekend heeft gemaakt. De Volksbank ging ook de mist in met controles op overboekingen naar regionale banken in Zwitserland. De Europese Centrale Bank heeft daarom een boete van bijna 4,5 miljoen euro opgelegd aan de bank. Alleenstaande mannen krijgen in België voorlopig geen opvangplek als ze asiel aanvragen. België heeft een tekort aan opvanglocaties en daarom krijgen vrouwen, gezinnen en alleenstaande minderjarigen voorlopig voorrang. De staatssecretaris die erover gaat zegt met de maatregel te willen voorkomen dat kinderen de komende winter op straat moeten slapen. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat het neerkomt op uitsluiting en wijzen erop dat ook alleenstaande mannen kwetsbaar zijn voor geweld en misbruik. Het is niet duidelijk hoe lang de regel blijft gelden. Tennisser Bodek van de Zandschulp is door naar de tweede ronde van de US Open. Veel moeite kostte dat niet, want zijn Australische tegenstander Thompson gaf na één set op met een blessure. Talon Griekspoor redde het niet. Hij verloor na twee sets van de Fransman Fies. Bij de vrouw is Arantxa Rus ook uitgeschakeld in de eerste ronde. Zij verloor in twee sets van de Amerikaanse Keys. Het weer, het is nu zo'n 10 graden. Vanochtend kans op buien met soms hagel of onweer. In de middag meer kans op zon, dan wordt het maximaal 19 graden. Het NOS Radio 1-journaal. De Australische premier Albanese heeft aangekondigd dat er op 14 oktober een referendum wordt gehouden over de vraag of er een commissie met Aboriginals in het parlement moet komen. Er wordt al een verhit debat over gevoerd in Australië. If you don't know, vote no! It's the wrong path. It's the wrong proposition. It's the wrong model. What is there to fear? That's what I'd say to the people who are advocating. Now, what have you got to be frightened of? Oftewel voor- en tegenstanders, maar er zijn ook nog miljoenen Australiërs die niet weten wat ze gaan stemmen. Correspondent Meike Weijers. Meike, waarom wordt daar een referendum over gehouden? Nou, een referendum is nodig om de grondwet van Australië te veranderen. En ze willen dus die grondwet veranderen om die speciale commissie, of een stem noemen ze het, in het parlement te verankeren. En ook de Aboriginal bevolking te erkennen als de oorspronkelijke bevolking van het land. De regering had kunnen besluiten om zo'n adviescommissie via een nieuwe wet in te voeren. Maar dat zou betekenen dat het dan ook weer net zo gemakkelijk afgeschaft zou kunnen worden als er een andere partij aan de macht is. En dat is precies wat ze willen voorkomen, want om even de situatie te schetsen, Aboriginals maken nu nog zo'n 3% uit van de bevolking. En het gaat heel slecht met deze groep. Hè. Ze leven gemiddeld 8 tot 10 jaar korter, maken een onevenredig groot deel uit van de gevangenispopulatie, Zelfmoord komt 2 keer zo vaak voor. Eigenlijk doet deze groep het op alle vlakken, zoals gezondheid, scholing en werk, het slechter dan de rest van de bevolking. En de pogingen om die positie te verbeteren, die mislukken al jarenlang. Dus het idee van deze stem in het parlement en ook het verankeren daarvan in de grondwet is eigenlijk dat ze advies kunnen geven over beleid dat hen aangaat en dat het dus niet binnen een jaar of 2 weer afgeschaft kan worden. En premier Anthony Albanese maakte hier een groot punt van toen hij aan de macht kwam zo'n 1,5 jaar geleden. En ook nu bij de toespraak vandaag heeft hij alle Australiërs opgeroepen om voor te stemmen. On that day, every Australian will have a once in a generation chance to bring our country together and to change it for the better. Ja, hij zegt dus, het wordt een historisch moment in de Australische geschiedenis. En hij zegt dat het een kans is voor Australiërs om het land te verenigen en beter te maken. En als het erdoor komt, hoe gaat die commissie er dan uitzien? Wat kunnen ze, wat ze eerst nu en nu niet kunnen? Nou, die commissie die zal uit zo'n 8 tot 10 leden bestaan. En dat zijn vertegenwoordigers van de Aboriginal gemeenschap. Ze worden ook gekozen door Aboriginals voor een termijn van een paar jaar. Dus dat verandert om de zoveel jaar. En ze mogen dus op beleid dat de Aboriginal bevolking direct aangaat advies geven. En dat bestaat op dit moment niet in de Australische regering of het parlement zoals we dat kennen. De ervaring leert over de laatste jaren wel dat als de bevolking die kan meepraten over beleid waar ze direct mee te maken hebben, dat beleid dan effectiever is. Dus men hoopt dat door zo'n stem te verankeren die kloof met de rest van de bevolking ietsje kleiner kan worden. De precieze details van het precieze aantal commissieleden, dat is nog niet bekend. Want dat kan je niet in de grondwet verankeren. De grondwet die verander je niet zo gauw. Dus het punt is alleen dat mensen kiezen voor zo'n stem of commissie. En als dat erdoor komt, dan gaat het parlement kijken met dus invloed van alle partijen, kunnen dan meepraten over hoe die commissie er precies uit moet zien. Ja, er zijn dus voor- en tegenstanders. Wordt er ook flinke campagne voor gevoerd dus? Jazeker, ja, dat hoorde je al even in dat clipje aan het begin van het gesprek. Er wordt hard campagne gevoerd aan beide kanten. De oppositiepartijen die zijn tegen. En die worden ook wel beschuldigd van het verspreiden van wat onduidelijkheid en misinformatie. Want zij zeggen, ja, als je niet weet hoe dat er nou precies in detail uitziet, dan moet je tegenstemmen. Terwijl, ja, zoals ik net zei, dat die details juist na het referendum pas besloten worden door het parlement. Mm. Waarbij dus ook de oppositie daar inspraak op heeft. En de Aboriginals. Dus het is een hard debat. Ja, en de Aboriginals zelf? Nou, een meerderheid van 80% is voor, volgens een recente peiling. Al is er ook een minderheid tegen. En zij zijn tegen om een heel andere reden. Zij zeggen, dit gaat niet ver genoeg. De adviescommissie heeft geen vetorecht en heeft dus eigenlijk geen macht om echt iets te bewerkstelligen. Zij willen juist een verdrag met de Australische regering, zoals bijvoorbeeld ook de Maori hebben in Nieuw-Zeeland. Dankjewel, correspondent Maaike Weijers. Op 14 oktober dus is dat referendum. NPO Radio 1. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. In Umberto was er aandacht voor de cold case-zaak van Mike Venema. In 2019 werd hij doodgevonden in zijn auto op de bodem van de oceaan bij Curaçao. De Peter R. de Vries Foundation looft 100.000 euro uit voor de gouden tip. Directeur Kelly de Vries legde uit hoe de keuze voor zo'n zaak tot stand komt. Ten eerste, we loven het tipgeld uit voor de gouden tip. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zijn wij niet degene die het onderzoeken. Dus er moet echt een politieteam, een cold case team achter zitten die de tips kan uitrechercheren. Tegelijkertijd is familie ontzettend belangrijk, nabestaanden. Daarvoor doen we het ook bij de Peter R. de Vries Foundation om de antwoorden te geven op de vragen die zij al die jaren hebben. We kijken ook naar kansen. Dus welke zaken zijn nog niet te veel misschien in de media geweest? Waar liggen de mogelijkheden? Met de komst van veel nieuwe politici in Den Haag hoopt ze op meer wetgeving voor cold cases. Ik hoop dat er gewoon heel veel gedreven mensen in zitten die ook echt gaan kijken, wat kunnen we dan met elkaar doen? Welke wetgeving kunnen we aanpassen, zodat we meer cold cases kunnen oplossen? Er liggen zoveel mogelijkheden op DNA-vlak, op zoveel verschillende vlakken. Capaciteit bij de politie. En ik heb in de afgelopen 2 jaar heel veel bijzondere mensen bij de politie, bij justitie, bij het NFI mogen ontmoeten, bij van nabestaanden, die allemaal zo hiervoor willen strijden. En dat je denkt, jongens, het kan. I have a dream, 60 jaar geleden sprak Martin Luther King die legendarische woorden. En Annelies Kleinfeld trok in die periode met King op toen ze in Amerika woonde. En opeen vertelde ze hoe dat was. Ik was 20. Dan heb je een stuk avontuur en een stuk ideologie. Zo van, jongens, we gaan een betere wereld maken voor iedereen en dat soort dingen. Dat had ik van huis uit wel meegekregen natuurlijk. En dan ontdek je dus, kom je in een heel warm bad eigenlijk van een heel stel medewerkers. Ook allemaal heel veel jonge mensen. En, ja, en iedereen is enthousiast. En je gaat dingen doen met elkaar. En je gaat naar de film met elkaar en dit en dat. En je gaat ook samen demonstreren. Kleinfeld wilde het gedachtegoed van King overbrengen op nieuwe generaties. Maar volgens haar zijn we er nog lang niet. Omdat we natuurlijk in Nederland in de laatste 50 jaar wel heel veel meer gekleurde mensen Nederland hebben binnen zien komen. Dat ook daaruit wel naar voren is gekomen dat Nederland niet de tolerantie heeft die we altijd hadden gedacht die we hebben, in die zin. Bij Langs de Lijn en Omstreken waren Kees Meeldijk en Gert Lont. Zij sporen vermiste vissersschepen op om zo de nabestaanden van de omgekomen zeelieden eindelijk uitsluitsel te geven. Gert heeft een persoonlijke reden om dat te doen. In 1967 zonk een schip met zijn vader aan boord. Terwijl Gert eigenlijk aan boord had moeten zijn. Eigenlijk was ik schipper van ons schip. En het was ook mijn bemanning. Aha. Maar ze hadden gevraagd om onze manier van vissen in Nieuw-Zeeland toe te passen. En die klus vroeg ze eigenlijk aan mijn vader. Maar ik had goed mijn best gedaan. En mijn Engels was beter, zei hij. Dus mocht ik op 21-jarige leeftijd naar Nieuw-Zeeland. Dus als dat niet was gebeurd, had jij gewoon op dat schip gezeten? Ja, correct. Het gaat vaak om schepen die al tientallen jaren geleden zijn vergaan. Toch is het volgens Kees Meeldijk heel belangrijk om de schepen op te sporen. Het is voor de familieleden is het altijd iets wat terugkomt. Kijk, er gebeuren op zee gebeuren regelmatig incidenten. En bij zulke soort families zoiets is nooit afgesloten. En altijd als er incidenten zijn op zee, dan zullen die families het gevoel hebben van, ja, maar mijn familie, ja, die zijn nooit gevonden. Dus er blijft altijd een leegte achter. En dat was gisteravond op radio en tv. Loud music in cars. Loud music in cars. Every day, every place I go. Loud music in cars. Yeah. Billy Bremner met Loud Music in Cars. En over die cars gesproken, allemaal overstappen op een elektrische auto, dat is niet per se goed voor het milieu. Nee, daarover schrijft het AD. Precies, al is het wel heel stil natuurlijk. Maar een eigen auto bezitten zal niet meer vanzelfsprekend zijn. Dat zegt de belangrijkste adviseur van de regering op het gebied van klimaat, Jan-Willem Eresman. In de krant zegt hij dat straks niet iedereen in een elektrische auto kan gaan rijden, omdat er niet genoeg noodzakelijke grondstoffen voor de batterijen beschikbaar zijn. Zoals lithium en kobalt. Volgens Eresman moet er überhaupt een ingrijpende omslag komen van de manier waarop we ons verplaatsen. In de Randstad zouden veel meer mensen veel meer moeten overstappen op gedeeld en openbaar vervoer. Elektrisch rijden blijft misschien wel de beste optie voor het platteland. Al dus de nieuwe voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad. De huidige manier van politiek bedrijven moet anders, vinden Volt en de ChristenUnie. Met drie voorstellen die de partijleiders in Trouw uiteenzetten vanochtend, hopen ze iets van vertrouwen in Den Haag terug te winnen. De eerste, Kamerdebatten, gaan volgens de partijen te veel over de dagelijkse ophef. Ze pleiten daarom voor visiedebatten over grote maatschappelijke onderwerpen, zoals kunstmatige intelligentie. Kamerleden kunnen dan voor een debat deskundigen uitnodigen of onderzoek laten doen. Het tweede punt van hen, als een minister met een nieuwe wet komt, dan moet de Tweede Kamer daar veel vroeger bij worden betrokken. Volgens Bikker van de ChristenUnie gebeurt dat nu te laat, waardoor het parlement hooguit nog dingen kan wijzigen. En als laatste, volgens Volt en ChristenUnie, zou het aantal Kamerleden van 150 naar 250 moeten gaan. Zo blijft er tijd over om het land in te gaan, dat zeggen de partijen. Hulporganisaties hebben te weinig geld om ouders te helpen die financiële steun nodig hebben. Volgens het Parool zijn er in Amsterdam steeds meer ouders die schoolspullen en andere basisvoorzieningen voor hun kinderen niet kunnen betalen. De organisaties zeggen te doen wat ze kunnen, maar moeten geregeld neven kopen omdat hun geld ook op is. Vorig jaar werden 5000 Amsterdamse kinderen geholpen door de Stichting Leergeld Amsterdam. En dit jaar is dat aantal nu al bereikt, bij het begin van het nieuwe schooljaar. En ook bij andere organisaties, zoals het Armoedefonds en het Jeugdeducatiefonds, blijft het aantal aanvragen voor steun groeien. We willen alle kinderen helpen, zegt de directeur van dat fonds, maar we hebben er gewoon de middelen niet voor. En veel van het plastic afval dat door Nederlandse huishoudens wordt gescheiden belandt alsnog in de verbrandingsoven. Daarover schrijft de Telegraaf. Dat gebeurt omdat de ondergrondse containers, waar normaal alleen plastic in zit, in moet, vol zit met ander afval wat daar niet thuis hoort. Met als gevolg dat de plastic niet gerecycled kan worden en daarom verbrand wordt. Uit een recent onderzoek is gebleken dat een derde van het plastic afval dat is gescheiden uit ander soort vuilnis bestond. Dus het zou plastic moeten zijn, maar er zaten andere dingen in. Bij 15% aan zogenoemde stoorstoffen wordt een lading niet meer gerecycled. In steden als Enschede, Almelo en Hengelo werd vorig jaar bijna 100% van het plastic afval uit de ondergrondse containers afgekeurd en dus verbrand. Wat zonde. NOS Radio 1 Journaal. Chili is alweer tientallen jaren een democratie. Maar de dictatuur van generaal Pinochet is nog steeds voelbaar. Meer dan 1000 van zijn slachtoffers zijn nog steeds spoorloos. Ze werden vermoord vanwege hun politieke opvattingen en hun lichamen zijn nooit teruggevonden. De huidige president Boric wil nu dat de zoektocht naar deze verdwenen mensen wordt opgevoerd. Correspondent Boris van der Spek in Chili. Boris, hoe wil de regering dat aanpakken? De regering heeft een nieuwe zoektocht op touw gezet. Maar het gaat eigenlijk veel verder dan alleen de zoektocht. Dus ze gaan inderdaad zoeken naar mensenrechten op plekken waar dan mogelijk massagraven liggen. Maar het gaat ook om de mensen, de nabestaanden eigenlijk van die slachtoffers uit het Pinochet-tijdperk, meer duidelijkheid te geven over wat er met die mensen is gebeurd. Want heel veel mensen, de nabestaanden, de families, die weten niet heel veel meer dan dat die mensen ooit zijn meegenomen tijdens die dictatuur en simpelweg zijn verdwenen. Dus de regering gaat kijken naar oude documenten, naar oude verhoren. En die proberen van al die 1162 mensen, want dat zijn het, te kijken wat is er met ze gebeurd. En zo om in elk geval dan, als je geen lichaam kan terugbrengen aan die mensen, in elk geval ze duidelijkheid te geven, dit is er met ze gebeurd. Maar is wel duidelijk wat militairen met slachtoffers deden? Moeten dan denken aan toestanden zoals in Argentinië? Nou, er is wel veel duidelijkheid over de misdaden inderdaad die tijdens de dictatuur zijn gepleegd. Er zijn inderdaad, zoals ook in Argentinië, dodenvluchten uitgevoerd, waarbij lichamen uit helikopters in de oceaan zijn gegooid. Kijk, die lichamen ga je ook nooit meer terugvinden. Maar de mensen die nog steeds wachten op ja, toch een bepaald soort nieuws over die slachtoffers, die willen wel weten wat er precies met ze is gebeurd en op welke dag bijvoorbeeld ze zijn overleden. Maar inderdaad, er zijn nog heel veel meer voorbeelden van de misdaden die in dat tijdperk zijn gepleegd. Dus daar wordt ook gewoon weer licht op geschenen door de regering. En worden dan bijvoorbeeld ook mensen opgeroepen om toch maar te getuigen erover? Nou, in principe zijn alle documenten over die gebeurtenissen zijn wel bijeen. Het is alleen nog nooit samengekomen. Je had bijvoorbeeld bij universiteiten lag een deel, bij mensenrechtenorganisaties, bij sociale organisaties, bij mensen thuis. Wat ze nu hebben gedaan is ze heel veel dingen samen doen. Samenbrengen en die data door kunstmatige intelligentie te laten bekijken. Daarbij inderdaad toch ook weer gewoon toch actief gewoon fysiek in de woestijn bijvoorbeeld gaan zoeken naar massagraven. Maar nieuwe verhoren die worden waarschijnlijk niet afgenomen. Hoeveel mensen worden nog vermist? Nou, het gaat momenteel om 1162 mensen die zijn vermist. Dat uit een echt duizenden mensen die tijdens de dictatuur zijn opgepakt, vermoord of gemarteld. Maar momenteel spitst zich echt toe op 1162 mensen die zijn aangemerkt als vermist door toedoen van de staat. Want dat is ook de reden dat de regering zich hier verantwoordelijk voor voelt. Het is uiteindelijk de staat geweest die ervoor heeft gezorgd dat deze mensen tijdens de dictatuur zijn verdwenen. Nou is Chili al heel lang geen dictatuur meer, al sinds de jaren 90 niet. Dan denk je toch, waarom heeft dit zo lang moeten duren voordat je deze inspanningen doet? Nou, er zijn meerdere redenen voor. En een van de grootste redenen is dat het dit jaar 50 jaar geleden is dat de staatsgreep in Chili plaasvond. Dus het is een symbolisch jaar waarbij er heel veel dingen worden georganiseerd om dat moment en de dictatuur die daarop volgde te herinneren. Dus dit is een van de pogingen van de regering om toch het land weer te laten verzoenen. Een andere reden is dat Boric, een van de meest linkse presidenten sinds de destijds afgezette president Allende is. Dus mensenrechten staan heel hoog op zijn agenda. En daarnaast is er ook gewoon veel druk vanuit de maatschappij om toch een keer met antwoorden te komen. Want alle vorige regeringen hebben dat dus nooit gedaan. Bedankt, correspondent Boris van der Spek. Catwalkshows, modellen in bijzondere creaties en veel nieuwe jonge modeontwerpers. In Amsterdam begint de Fashion Week. De laatste jaren is er meer aandacht voor andere maten dan de standaard modellenmaat. In het Engels size inclusivity. Zo verschijnen er ook vaker modellen met grotere maten op de catwalk. De 23-jarige ontwerper Ruben Jurien gaat mee in die trend. Hij heeft vrijdag een grote show en hij ontwierp speciaal daarvoor een kledingstuk dat iedereen past. Ook verslaggever Vincent van Rijn. Ja, voor mij een rood-roze broekje, jurkje. Ruben Jurien, wat is het? Het is een boxerbroekje. Geïnspireerd op een echte boxer. Want ik vind het een beetje lastig hoe dingen zo geassocieerd worden met sterk en mannelijk. Zo, dat ik denk, ik ben ook sterk met mijn zachtheid. Dus ik wil het idee van sterk een beetje loslaten. En wat is traditioneel sterk? Een boxer, kwam in mijn hoofd op meteen. Dus die ben ik iets gaan flamboyeren. Dus dit is een broekje geïnspireerd op een boxerpak. Maar veel meer los en zwierig en rood en roze. Nou ben ik een man, ongeveer 1,82 meter, 66 kilo. Maar dit kledingstuk is dus ook bedoeld voor een vrouw van 1,55 meter... of juist een hele grote kerel. Dit is voor iedereen die het wil. Dit kledingstuk is aanpasbaar naar elke maat, elke vorm, elke whatever. En ik kan hem dragen met mijn 120 kilo en 1,95 meter. En jij kan hem ook dragen met, ik weet wat je zei, maar met jouw maat kan je hem ook dragen. Ik maak denk ik echt 85% zelf. Ik vind het ook leuk om te naaien, dus dat scheelt ook. Ik ben niet bepaald een fashion-icoon. Ik hou meer van t-shirt, spijkerbroek, sneakers. Ja, heb ik ook. Ik heb ook sneakers en ook spijkers voor je. Maar goed, we gaan even passen op je even, hoor ik. Ja, ik ga hem even aandoen. Superleuk. Op je navel trekken, dat vind ik eigenlijk altijd mooi. Ja. Eigenlijk zit hij nu al goed. Hij zakt nog niet al af. Maar hij kan nog even strakker, dan weet je zeker dat hij niet afzakt. Gewoon door simpel een aantrekking in de rug. En klaar is Gijs. We zagen de laatste jaren dat de modellen op de catwalk wat veranderden. Hè? Niet alleen maar die flinterdunne modellen. Maar volgens cijfers van bijvoorbeeld Vogue Business is die trend toch wat aan het keren. En zijn veruit de meeste modellen nu weer ontzettend dun. Merk jij dat zelf eigenlijk ook? Ik zag het ook inderdaad op de show. Dus ik ben ook een trouwe showkijker. Ik vind dat altijd heel inspirerend. En ik merkte ook dat inderdaad dat steeds minder wordt ook weer. Maar ook weer, het is een beetje lichter aan waar de show is. Als je kijkt naar een Paris Fashion Week, ja, daar is gewoon niemand plus size. Bijna niemand. Er is er wel een plus size. Dan heb je het over maat 38, zeg maar. Weet je, niet een, nou ja, wat een real plus size is, zeg maar. Niet dat het, nou goed, weet je, de hele, dat moet ik allemaal loslaten. Hoe komt dat dan eigenlijk? Is het dan een soort trend? Of is het van, nou ja, een paar jaar geleden was het dan een beetje pluspunten scoren voor die merken en nu is dat weer weg? Ik ben bang dat dat is. Ik ben bang dat het voor heel veel merken een soort van, oh, dat is nu en we willen niet gecanceld worden. Dus we gaan maar plus-size modellen op de runway zetten. En dan vond ik het ook heel stom dat ik dan wel dat zag op de runway en dan in de winkel tot maar dan L gaat of zo. Weet je? Dan denk je, oké, nou, gooi je dan ook voor op de online voor iedereen alle maten, zeg maar. Zie jij in de toekomst ook voor je dat bijvoorbeeld het broekje wat je net aan mij hebt laten zien, wat ik net heb aangetrokken, one size fits all, dat dat ook echt in een gewone winkel waar jij en ik gewoon binnenstappen, dat die daar ook liggen? Of is dat toch een ver van ons bedshow en zal het altijd bij S, M, L, XL blijven? Nou, ik hoop dat ik denk dat grote retailers dat niet zo inzien als ons of zo. Die er niet goed naar kunnen kijken. Maar uiteindelijk, zeg maar, is het zou absoluut mogelijk kunnen zijn. Als ik denk aan productiekosten, ik hoef niet 100 maten te maken. Ik maak 1 maat en dat produceer ik dan keer 100 of zo. I don't know. Daar doen ze de miljoenen. Maar zij maken miljoenen per maat. En als we nou 1 maat kunnen doen, dan is het veel ook voordeliger voor hun. Dus ik hoop dat ze het zien en dat ze denken dat gaan we ook doen. Zij ontwerpen Ruben Jurjen. Vrijdag is een show dus met die one size fits all kledingstukken te zien op de Amsterdam Fashion Week. Het is 4 minuten voor 6:30. Het nummer Mon Amour van zijn album Multitude stak Stromae bijna meteen alweer in een ander jasje met hulp van Camille Cabello. En ze hebben er ook nog een heel grappige clip bij gemaakt met Stromae als een over de top ijdele Casanova die haar toch heel graag terug wil hebben. Y a d'abord une Natacha, mais avant y avait Nathalie, puis tout de suite après y a eu Laura, et ensuite y a eu Aurélie, évidemment y a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr y a eu Eva et Valérie, mais mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, oui mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, oui c'est promis. Oui c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui bien sûr j'ai choisi. Mais pas celle-là. Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. La vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi? Vous le faites combien de fois par mois? Et puis mes slips sont dans quelle armoire? Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi. Que je t'aimerai pour toujours. Mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce ce que j'ai fait au juste. Pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Huisbazen in heel Nederland sjoemelen met de regels voor kamerverhuur. Dat blijkt uit onderzoek van NOS op 3. Huisbazen proberen het puntensysteem dat bepaalt hoe duur een kamer maximaal mag zijn te omzeilen. Zo kunnen ze hogere huurprijzen vragen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen bij een raketaanval, zegt burgemeester Klitschko. Er raakte ook iemand gewond. De slachtoffers zouden zijn geraakt door vallende brokstukken van gebouwen die door de raketten werden getroffen. De Peter R. de Vries Foundation looft een beloning van 100.000 euro uit voor de gouden tip rond de dood van Mike Venema. Een 53-jarige Nederlander verdween in 2018 op Curaçao, waar hij woonde. Een jaar later werd zijn lichaam gevonden in een auto die op de bodem van de Caribische Zee lag. En een samenwerkingsproject dat Oekraïners koppelt aan Nederlandse gezinnen stopt. Er melden zich steeds minder Oekraïners aan, zo blijkt. Nu de oorlog langer duurt, zoeken ze permanentere vormen van huisvesting. Het weer, vanochtend kans op buien met soms ook hagel of onweer. Vanmiddag is er meer kans op zon, maar ook nog wel wat regen af en toe. En het wordt maximaal 19 graden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Goedemorgen. Goedemorgen. Er is weer vertraging door de afgesloten A29, de Heinenoordtunnel. Die is deze week nog dicht. Omrijders die staan daardoor in de file op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht heb je een half uur oponthoud voor de aansluiting met de A16. En voor de Kiltunnel staat ook weer file op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. En daar is de vertraging een kwartier. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Mooi water. Zacht water in het hele huis. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in 1 app. Download hem gratis. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Een groot cybercrime-netwerk met de naam Kwakbot is onschadelijk gemaakt door een politieactie in verschillende landen, waaronder Nederland. Het netwerk bestaat volgens de politie uit ruim 700.000 computers wereldwijd die zijn geïnfecteerd met software. Matthijs van Amersfoort leidt het onderzoek vanuit Nederland en legt uit wat de criminelen deden. Ja, het netwerk is eigenlijk een heel grote verzameling van allemaal computers die gehackt zijn. En dus gebruikt worden om uiteindelijk weer andere aanvallen te plegen. Maar in dit geval werd het vooral gebruikt om ransomware aanvallen te doen. En dat je los geld moet betalen om weer toegang te krijgen tot je computer. En dat zien we nu de laatste tijd vooral bij grote bedrijven gebeuren, omdat daar dan meer geld mee kan worden verdiend. Zijn Matthijs van Amersfoort. Dave Maasland is cybersecurity deskundige. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Wat is er inmiddels bekend over die politieactie waarmee ze dat netwerk hebben opgerold? Nou, we weten toch nu wel dat het een van de meest omvangrijke en effectieve politieoperaties ooit is geweest tegen zo'n netwerk. Het is natuurlijk vooral al bijzonder dat op zo'n internationale schaal is samengewerkt tussen Nederland, Duitsland, Frankrijk, Roemenië, Letland. En ze hebben eigenlijk twee bijzondere dingen gedaan. Ze hebben niet alleen het netwerk echt onschadelijk gemaakt, dus laat ik zeggen kapot gemaakt. Ze hebben ook een manier gevonden om op automatische wijze die 700.000 pc's ook weer op te schonen op afstand. En dat maakt het toch wel tot een hele unieke actie. Dat klinkt ook wel alsof er best wel veel tijd in is gaan zitten. Ja, dit is een operatie. Hier moet maanden, zo niet al jaren aan informatie verzameld zijn. Je moet je ook voorstellen dat zo'n netwerk is al actief sinds 2008, 2011 ongeveer. Dus ja, het feit dat het zo lang heeft geduurd om zo'n netwerk op te rollen, dat geeft wel aan hoe complex en hoe omvangrijk dit soort criminele netwerken ook zijn. Want 700.000 computers die geïnventeerd zijn dus met die schadelijke software, hoe kregen ze dat voor elkaar? Ja, en belangrijk om te vermelden trouwens, dat hebben ze waarschijnlijk in het laatste jaar alleen al die 700.000 voor elkaar gekregen. En nou, hoe werkt dat? Dat wordt vaak gedaan via de e-mail. Daar moest je een bijlage openen vaak met een factuur of een aantrekkelijk baanaanbod. En als een slachtoffer zo'n e-mail zou openen en zo'n pc is niet goed beveiligd of even niet up-to-date, dan werd Kwakbot geïnstalleerd. En eigenlijk zette dat de voordeur open voor allerlei andere criminelen. Dus je was ook niet van de ellende af. Er komt dan ook steeds meer ellende aan op zo'n systeem. En gingen ze dan heel gericht naar mensen mailtjes sturen, bijvoorbeeld met zo'n link of wat dan ook? Of was het maar met hagel schieten en kijken wie erin trapt? Ja, ze gaan heel wijdverspreid te werk. Er waren systemen geïnfecteerd bij echt kritische infrastructuren, maar ook gewone consumenten werden geraakt door dit soort, door dit computervirus. En dat zorgde er ook voor dat dit netwerk, enerzijds, het werd gebruikt voor gijzelsoftware, maar het werd ook gebruikt om gewone financiële gegevens te stelen bij de gewone burger. Dus het is echt een hele brede operatie wat dat betreft. Als het ware een soort servicebedrijf voor criminelen. Ja, ik denk dat je dit toch inderdaad moet zien alsof je nu een van de grootste drugsdealers ter wereld oppakt, die van overal distributiecentra runnen. En op korte termijn is dat echt een enorme klap en een bemoedigend signaal. Maar we zien nu ook en we leren steeds meer hoe lucratief dit netwerk was. Alleen al in 18 maanden tijd zouden ze $58 miljoen hebben verdiend aan losgeldbetalingen van die gijzelsoftware. Dus dit trekt natuurlijk ook gewoon weer criminelen aan om in dit soort wereldwijde criminaliteit te stappen. Nou ja, wat dat dit nou is opgerold, wat betekent dat voor de strijd tegen die cybercriminaliteit? Nou, enerzijds, waar ik soms wel eens sceptisch over ben, maar grootschalige cybercrime bestrijden, het kan. Dus die drugsdealer die we er nu uit hebben gehaald, dat is een enorme klap. En het zou kunnen dat we de komende periode echt minder ransomware aanvallen gaan zien. Maar nogmaals, het trekt ook weer nieuwe criminelen aan die dit gat waarschijnlijk gaan opvullen. Dus op lange termijn moeten we vooral zorgen dat dit soort operaties vaker plaatsvinden. Maar op korte termijn ben ik eigenlijk best wel positief en kan dit echt een enorme klap zijn voor grote criminele netwerken. Ja, en de mensen die erachter zitten, krijg je die te pakken? Ja, dat zou natuurlijk de kers op de taart zijn. En er is wel een beloning uitgeloofd van $10 miljoen door de FBI voor de gouden tip. Dus ze zitten hier wel echt bovenop. Maar vooralsnog lijkt het er niet op dat die mensen in het vizier zijn. Dus die zijn misschien nu alweer bezig met het nieuwe netwerk. Maar goed, het heeft jaren gekost voor hen om dit op te bouwen. Dus is het wel lekker om dat als een kaartenhuis in elkaar te zien vallen. Hartelijk dank. Dave Maasland, cybersecurity deskundige. De Hongaarse premier Orbán die weigert mee te werken aan een gezamenlijke Europese opvang van asielzoekers. Want, zegt hij, Hongarije mag geen migratieland worden. Tegelijkertijd heeft Hongarije een enorm tekort aan arbeidskrachten. Transportbedrijven bijvoorbeeld kunnen geen Hongaarse chauffeurs meer vinden, want die verhuizen massaal naar West-Europa voor een beter loon. De oplossing voor het probleem is wel opmerkelijk. Er worden op dit moment honderden vrouwen uit India ingevlogen. Correspondent Tijn Sadé bezocht de Hongaarse rijschool waar die vrouwen worden opgeleid tot vrachtwagenchauffeur. En wat is your name? Selamal. Selamal. Hoe lang bent u inmiddels hier in Hongarije? Two months complete. Twee à drie maanden. Two to three months. Yes, exactly 3 months. Ja, Josie legt mij het een klein beetje uit. Hier in de hal van vrachtwagen, chauffeurs, trainingcentrum, studiecentrum. Exactly. Het simulatieapparaat, hoe moet ik het noemen, Josie? That is helping, teaching and learning the students according to the actual traffic conditions. We are simulating different conditions and circumstances. Ja, dus deze simulator wordt natuurlijk gebruikt voor studenten die net aankomen. 3 schermen voor, links en rechts van je. Stel Amal doet nu de autogordel om, gaat op de stoel zitten van de simulator. Does the wheel feel heavy? Yes. Like a real truck? Yes, a real truck. There you go. Language problems. Emergency brake, de noodrem. Nou, show me. 2.5 months. What was that? Exactly. So something exploded. Actually, yes. Talking and Asher talking. The Hungarian man, I mean the drivers we are talking about, unfortunately they are left already to the Western Europe. Oké, nou begrijp ik het. Dus de Hongaarse mannelijke vrachtwagenchauffeurs, ja, die werken gewoon al in West-Europa. Dus ja, vandaar dit gebrek. De Hongaarse vrouwen, ja, die vinden we niet zo makkelijk. Dus ja, komen we in India uit. Correct, correct. Aisha Kammer heeft zich ook gemeld. Ook Aisha, sorry. Aisha. We wanted to come Europe. We wanted to do again a driving. Of course, we want to stay here and do the work as well. Hier krijgen we de kans om iets op te bouwen. We can support our family as well in India. The thing, you know, we wanted to motivate Indian women that, you know, they can come here and even they can do truck driving. Ja, want jullie zijn eigenlijk een soort van pilotprojecten, de eerste 25 Indiase vrouwen. Het plan is om nog zo'n 800 vrouwen uit India hier op te gaan leiden en die allemaal aan het werk te zetten. We need them, so I think we are all humans and in a broader and wider picture we are in a big and one nation, independent which race, which colors, which language we are speaking to. So Josie zegt, ja, we zijn gewoon 1 volk met z'n allen over de hele wereld en we hebben deze mensen gewoon nodig. So, but your prime minister is not agreeing. No, I know that, but I'm not a politician. Ja, hij weet ervan dat premier Orbán nou niet echt de meest vriendelijke is voor migratie en migranten in het algemeen. I don't like politics. Voel me even af, hier aan de gevel van jullie vrachtwagenrijschool hangt een bord. Zoals je dat overal in Hongarije natuurlijk ziet, hè, met die EU-subsidieborden. Jullie bedrijf, Vuredi, 16,89 miljoen forint. Nou, dat is zo'n 45.000 euro. Hè? Exactly. So this is especially for implementing this simulator. De simulator, die hebben we daarvan betaald. Every day calling my children and video calling. My children missing. Midden in Hongarije. Over een paar weken hebben ze dan hun truck driver's license, hun rijbewijs, mogen ze de baan op. Maar ze missen allebei hun kinderen. Every day calling video call. Yes. This is a force feedback steering wheel. And it's actually, you are feeling how the truck is behaving. Right. En vanmiddag bij Nieuws & Co hoort u hoe Polen ook kampt met een groot arbeidstekort en arbeidsmigranten opvangt in containerflats. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. Kinderen zijn allang niet meer de enige doelgroep van speelgoedfabrikanten. Lego heeft een heel assortiment speelgoed speciaal voor volwassenen. Vanochtend komt het bedrijf met halfjaarcijfers en de verwachting is dat veel mensen de weg naar dat volwassen speelgoed hebben gevonden. Zoals Alex van de Mosselaar, die een zolder vol heeft. Verslaggever Jeroen Schutteijzer ging er kijken. Dat is een draaimolen. En wat hebben we daar voor kermisattractie? Voor mensen die nog eens op de kermis komen, is een breakdance een draaiende plaat. Met daarop armen, met 4 gondels eraan. En die draaien ook? En die draaien ook. En daar word je dus alle kanten op geslingerd. Er kan hier heel veel bewegen. Ja, dat is wel de bedoeling. Dat vind ik ook het leukste. Het moet bewegen, het moet gaan, het moet draaien. Nou, dat vind ik de hobby. Ik ben bezig met een heel groot reuzenrad. Ja, dit zal een maandje werk zijn, denk ik al, wat erin zit. Ik ben hier dus op de zolder van Alex van de Mosselaar. U bent een freak, hè? Ik ben echt een freak. Hoeveel uur per week bent u hier bezig met deze hobby? Ja, ongeveer een uur of 10. gemiddeld elke avond een uurtje, anderhalf uur. Ik heb een hele leuke job. En daar moet ik heel veel voor rijden in de auto, als vertegenwoordiger zijnde. En dan is het gewoon heerlijk als je 's avonds thuis komt, even lekker gegeten, even de hond uitgelaten om dan even lekker naar boven te gaan, even je hoofd leeg te maken van alles wat die dag voorbij is gekomen. Zijn er nou mensen die tegen u zeggen van nou, daar zit een steekje aan los? Mogen ze denken. Heb ik geen moeite mee. Ik zeg altijd elke gekse gebrek. Speelgoed en volwassenen, kan dat? Tuurlijk, waarom niet? Ik zeg heerlijk, als ik hier mijn rust in kan vinden, ja, dan ben ik altijd heel makkelijk. Wat een ander daarvan vindt, moet hij weten. Ik kan hier heerlijk van genieten en heerlijk van ontspannen. Nou komt dat merk hè, vandaag met halfjaarcijfers. Die zullen waarschijnlijk hartstikke goed zijn. Verbaast u dat? Nee. Je ziet gewoon dat steeds meer ouderen ook, en daar maken ze ook de sets op. Die gaan steeds meer, er komen ook steeds meer duurdere sets. Is dat goed? Betwijfel ik altijd. Het is een merk dat in het jaar 2000 bijna failliet ging, hè? Klopt. Maar en dat merk vergeet af en toe dat de hobbyisten weer het merk groot gemaakt hebben. En die zetten ze nu een beetje buiten spel. Met hoge prijzen, wat vroeger een blokje kostte en wat het nu kost. Dan zeg ik van nou, dan is dat toch wel overkill, die prijzen. Kelvin de Bie is van Intertoys. Wat is het met die volwassenen? Enerzijds is het een beetje een na-effect van corona wat we zien. Mensen die in corona op zoek zijn, gaan naar een andere manier van bezig zijn. Daaronder weer bordspellen zijn gaan spelen, zijn gaan puzzelen, gamen, maar ook bijvoorbeeld bouwen met Lego en dergelijke. En dat zo leuk vonden dat ze dat na corona zijn blijven doen. Behalve dat Deense merk, waar gaat het dan nog meer om? We staan hier nu naast een schap van Funko. En dat zijn verzamelfiguren. Poppetjes van een bekende tv-serie. We zien hier bijvoorbeeld Spider-Man staan. Andere Marvel films, Guardians of the Galaxy. Star Wars, Harry Potter. Maar ook Mickey en Minnie Mouse. Bijvoorbeeld ook de afgelopen week uitgekomen een nieuwe figuur van Max Verstappen. Zorgen volwassenen dus voor steeds meer omzet? De grootste groei in de speelgoedmarkt komt op dit moment echt uit die volwassen doelgroep als het ware. En afgelopen jaar was dat in de Verenigde Staten, vertegenwoordigde die doelgroep 25% van de totale omzet. In Nederland zijn we nog niet zo ver, maar we zien hier ook echt wel enorme groei plaatsvinden in dat volwassen segment. Ja, dit geluid ken ik nog wel van vroeger. Zijn deze steentjes hè, nou nog van dezelfde kwaliteit als die uit de jaren 70? Het wordt wat minder. Er zitten toch met regelmaat kleurverschillen in. Ze hebben meerdere productielijnen. En wat we merken, en dat is een klacht die ik ook heel veel tegenkom op internet, wat ik dan lees, dan zie je dat daar gewoon best wel kleurverschillen in zitten. Dat moet toch wel anders kunnen dan? Dat lijkt me wel. Voor zo'n groot bedrijf moet je dat toch wel heel goed kunnen controleren en kunnen afstellen. Speelgoedverzamelaar Alex van den Mosselaar. De resultaten van Lego die komen later vanochtend. Hogescholen moeten aansprakelijk worden gesteld als een nieuwe onderwijsmethode niet werkt. Dat staat in Trouw. Een hogeschool moet haar studenten financieel compenseren zelfs als zij de dupe zijn van een mislukte onderwijsvernieuwing, schrijft een groep van 8 hbo-docenten in een oproep aan de Tweede Kamercommissie die volgende week over het onderwerp debatteert. En de krant schrijft daar dus over vanochtend. Studenten zouden bijvoorbeeld collegegeld moeten terugkrijgen als zij door de nieuwe onderwijsmethode studievertraging oplopen of uitvallen of moeten overstappen naar een andere studie. Veel hogescholen vernieuwden de afgelopen jaren hun manier van lesgeven, maar dat kwam ze ook regelmatig op kritiek te staan. Volgens de initiatiefnemers van de petities pakken deze vaak ingrijpende en snelle veranderingen keer op keer niet goed uit voor de studenten. En nog een verhaal uit Trouw, want in Aardehout mogen 2 struikelstenen met name van 2 slachtoffers van de Holocaust niet geplaatst worden omdat de gemeente dat tegenhoudt. Dat zegt de initiatiefnemer ervan. De struikelstenen zouden geplaatst worden in de straat voor de woning waar het vermoorde Joodse echtpaar woonde. Maar volgens de gemeente Bloemendaal, waar Aardehout onder valt, moeten de huidige bewoners wel toestemming daarvoor geven. En die bewoners willen de steentjes liever niet omdat ze zelf volgens de gemeente Joodse roots hebben en de plaatsing pijnlijke herinneringen met zich meebrengt. De stichting die de steentjes wil plaatsen heeft geprobeerd ze over te halen, maar dat was tevergeefs. Volgens initiatiefnemer doet de gemeente te weinig moeite om tot een oplossing te komen. Dat is ook ontzettend ingewikkeld, want zoiets moet je toch echt wel willen natuurlijk. Als partijen het niet willen, zoiets, dan is zo'n plaatsing van zo'n monument natuurlijk al. Het is echt wel een dilemma, ja. Ja, precies. Ja, heel erg lastig. Amerikaanse congresleden kregen gisteren hoogwaterles in Valkenburg. Dat meldt 1 Limburg. De congresleden uit Florida, New York en North Carolina wilden meer inzicht krijgen in het beheersen van dreigende overstromingen. Burgemeester Daan Brevoo gaf een rondleiding in onder meer de binnenstad van Valkenburg, die in 2021 voor een groot deel onder water stond door overstromingen van de Geul. De congresleden zeggen veel te hebben geleerd. We learned a lot. First of all, I want to say what a pleasure it is to be in Valkenburg. So it was interesting to hear also about what the challenges might be in terms of mitigation, but also adaptation. De Amerikanen kennen de reputatie van Nederland op het gebied van water goed. Nederlandse ingenieurs zijn eerder gevraagd om nieuwe waterkeringen te ontwerpen in New Orleans na de overstromingen door orkaan Katrina in 2015. En die congresleden in Florida die zullen wel heel gauw naar huis terug moeten, denk ik. Want daar dreigt natuurlijk nu ook een grote orkaan met al overstromingsgevaar van dien. En tot slot in Amsterdam is een muurschildering van Ramses Shaffy in ere hersteld. Dat zien we bij AT5. Het schilderij werd keer op keer beklad met graffiti. De gemeente Amsterdam heeft daar iets op bedacht, zegt burgemeester Halsema. Heel fijn dat hij terug is. En er zit nu een laagje overheen, zeg ik ook maar tegen alle vandalisten. We wassen hem zo weer schoon. En Ramses leeft weer op de muur. Wat denk je dat Shaffy zelf van de muurschildering had gevonden? Hij zou hebben gezegd, ik vind het prachtig. Zullen we nu een wijntje drinken? Dat zou hij hebben gezegd. Vast en zeker, inderdaad. De muurschildering die is te zien op het historische verpleeghuis Sarfati-huis midden in de stad, want daar bracht Ramses zijn laatste jaren door. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat al een flinke file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. Je hebt daar nu een half uur vertraging. Het is daar druk door de afgesloten A29. Ask a ton of questions. How do we end up in a fight if we have only good intentions? We had only good intentions, right? There is an elephant in this room. I keep biting my lip, chewing on my words, tongue tied, dark doubts with no benefit. There's no benefit. So I keep quiet. het nieuwste nummer van Ilse de Lange, Quiet. Het is 6:06. De Nederlandse film Melk gaat in première op het filmfestival in Venetië. Dus een portret van een jonge vrouw die na de geboorte van haar overleden baby besluit om haar moedermelk te doneren. De film is gemaakt door Stephanie Kolk. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt ze tot dat besluit? Ze staat voor de wastafel en ze gooit wat melk weg die zij heeft afgekolfd na het, dat zij thuis komt uit het ziekenhuis. Dat roept heel veel gevoelens bij haar op. Zij besluit dat ze dat eigenlijk niet wil. Dan gaat ze vervolgens op zoek naar een plek om de melk te doneren, omdat via de reguliere manier dat in haar geval moeilijk blijkt te zijn. Het is natuurlijk een heel persoonlijk onderwerp. Hoe kwam u ertoe om die film te maken? Ja, het was een aantal jaar geleden en ik was eigenlijk zelf aan het afbouwen met mijn eigen borstvoeding voor mijn dochter. En ik was in Londen om een film te vertonen en toen liep ik daar rond en ik keek rond naar al die mensen in Londen zoals je kan. Je bent dan een jonge moeder, dus dan ben je niet zo vaak alleen meer. En ik merkte dat ik het opeens heel erg moeilijk vond om die melk af te bouwen. En ik ging opeens googlen van kan ik het nog op gang krijgen? En ik snapte, waar komt dat gevoel nou vandaan? En toen moest ik weer denken aan mijn zus die zelf een hele tijd geleden haar eerste kindje overleed tijdens haar zwangerschap. En zij moest ook toen haar melk afbouwen. En opeens dacht ik, herinner ik me dat weer? En keek ik op een hele nieuwe manier naar. En ik had gewoon nog niet zo nagedacht over dat aspect van haar verlies. En toen kwam ik op dat onderwerp en is dat een idee geworden. En toen bent u met andere vrouwen gaan praten van of ze inderdaad voor dat dilemma kwamen te staan? Ja, ik was ontzettend benieuwd. Het idee van Robin is een fictieverhaal. Van het idee van wat gebeurt er als je het dan niet weggooit, maar je wil er iets mee doen. En toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar of er ook echt vrouwen waren die hun melk niet weggooiden, maar hebben gedoneerd. En die heb ik ook echt gesproken, een aantal. Dus dat was heel bijzonder, ja. Dus dat was als het ware input voor de film. Waar gaat die melk naartoe als je het doneert? Ja, dat hangt er vanaf op welke manier je het doet. Maar uiteindelijk gaat het, via welke weg je het ook doet, gaat het naar vrouwen of ouders, want soms ook gay stellen, die hun kind borstvoeding willen geven. Vaak ook moeders die bijvoorbeeld zelf weinig productie hebben, omdat hun kindje bijvoorbeeld te vroeg geboren is, waardoor de productie niet helemaal goed op gang is gekomen. Oh, ja. De hoofdrolspeelster is de actrice, verschillende mensen eromheen zijn acteurs. Maar de mensen die in de zorg in de film zitten, die zijn in het dagelijks leven ook echt zorgprofessional. Waarom die keuze? Ja, ik vind de eigen artsen en zorgprofessionals waar ik mee in aanraking ben gekomen, hebben mij ook erg ontroerd. Dat is misschien een beetje gek om te zeggen, omdat ik het altijd heel mooi vind hoe zij hun werk moeten combineren met ook gewoon mens zijn en daar ook met gevoelens zitten. En dat continu aan het balanceren zijn. Je moet het ook weer niet te dichtbij laten komen. En ik had het idee dat misschien mensen die echt dat werk doen, echt patiëntcontact hebben, dat heel mooi kunnen laten zien. En dat was ook zo. We hadden echt heel veel talent. We hebben streetcasting gedaan met Nathalie Krum, een hele getalenteerde streetcaster. En die we hebben heel veel huisarts gehad. Ook de eerste scène wordt gespeeld door een gynaecoloog die ook echt dat soort gesprekken doet. En er zat heel veel talent tussen. Dat was echt heel bijzonder om te zien. De Nederlandse film Melk dus gaat in première op dat filmfestival in Venetië en is in de bioscoop in Nederland begin volgend jaar. Hartelijk dank, Stephanie Kolk. Dank je wel, Astrid. Ster. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort beslist beter. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische bZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Nu 15 maanden gratis. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Huisbazen in heel Nederland sjoemelen met de regels voor kamerverhuur. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Uit onderzoek van NOS op 3 blijkt dat huurbazen dat doen om hogere huurprijzen te kunnen vangen. Ze proberen het puntensysteem, dat bepaalt hoe duur een kamer maximaal mag zijn, te omzeilen door gebruik te maken van groepscontracten. Er staan dan meerdere huisgenoten samen op één contract. En zo kunnen huisbazen hogere huurprijzen vragen en is een stap naar de huurcommissie minder kansrijk voor studenten. De zuidoostkust van de Verenigde Staten bereidt zich voor op orkaan Idalia. De orkaan komt naar verwachting aan in Florida als een zware orkaan van de 4e categorie op een schaal van 5. Daarbij kunnen windsnelheden van meer dan 200 km per uur voorkomen. In een groot deel van Florida geldt de noodtoestand en worden inwoners verplicht geëvacueerd. De afgelopen dagen trok Idalia al over Cuba. Daar veroorzaakte de orkaan veel wateroverlast en moesten tienduizenden mensen hun huis verlaten. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen bij een aanval, zegt burgemeester Klitschko. Er raakte ook iemand gewond. De slachtoffers zouden zijn geraakt door vallende brokstukken van gebouwen die door raketten werden getroffen. Er zouden nog meerdere gebouwen in Kiev in brand staan. Het Russische staatspersbureau TASS meldt dat er in het westen van Rusland een vliegveld is bestookt met drones. Niemand raakte daarbij gewond, maar wel zijn 4 transportvliegtuigen beschadigd. De Peter R. de Vries Foundation looft een beloning van €100.000 uit voor de gouden tip over de dood van Mike Venema. De 53-jarige Nederlander verdween in september 2018 van Curaçao, waar hij woonde. Een jaar later werd zijn lichaam gevonden in een auto die op de bodem van de Caribische Zee lag. In het programma Opsporing Verzocht zei de politie uit te gaan van een misdrijf. Een ongeluk is volgens de politie uitgesloten. Australiërs mogen in oktober stemmen over een grondwetswijziging om de inheemse bevolking meer invloed te geven. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Aboriginals en Straat Torres-eilanders in Oceanië lopen op vrijwel elk vlak achter. Ze sterven gemiddeld 10 jaar eerder dan de rest van de Australische bevolking. Via een adviesraad moeten ze meer invloed kunnen krijgen op politieke besluiten die hen direct aangaan. Of de grondwetswijziging het gaat halen, is maar de vraag. Peilingen laten zien dat Australiërs verdeeld zijn over de kwestie. Vera Pauw is niet langer de bondscoach van de Ierse voetbalsters. Het contract van de Nederlandse trainer is niet verlengd. Pauw leidde de Ierse vrouwenploeg voor de eerste keer naar een WK. Maar Ierland kwam bij het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland niet door de groepsfase. Pauw stond 4 jaar aan het roer bij Ierland. Het weer vanuit het westen, stevige buien met ook kans op hagel en onweer. Vanmiddag zon, maar ook een bui weer. Het wordt 17 tot 19 graden. En ook morgen zon, maar ook buien en dan een graad of 19 weer. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er is nog niet zo heel veel aan de hand onderweg. Alleen die afgesloten Heinenoordtunnel in de A29... die veroorzaakt weer vertraging op de alternatieve routes. Je hebt nu 20 minuten oponthoud op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Daar sta je in de file tussen Zevenbergen en de aansluiting met de A16. En voor de Kiltunnel in de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht heb je ook 25 minuten vertraging. Soldaat van Oranje de Musical. In de 360 graden draaiende theaterzaal. Boek tot en met september het zomerarrangement op soldaatvanoranje.nl. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Boek bijvoorbeeld een stadswandeling bij het Goudse Gidsengilde en ontdek de verborgen schatten. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. ICM. Al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Bespaar direct op uw energierekening. Benglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar benglas.nl. De oorlog in de Ethiopische regio Tigray mocht de wereld niet zien. De massamoorden, verkrachtingen en hongersnood mocht de wereld niet zien. En ook de miljoenen vluchtelingen mocht de wereld niet zien. Alles is hen afgenomen. En daarom biedt ZOA de mensen hoop en concrete hulp. Ook uw hulp is onmisbaar. Doneer op zoa.nl. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar benglas.nl. ZOA zorgt overal ter wereld voor hoop en concrete hulp. Doneer op zoa.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Studenten blijken regelmatig een kamer te huren via een groepsconstructie zonder dat ze precies weten wat de gevolgen zijn. Zo betalen ze te veel huur en is de weg naar de huurcommissie moeilijker. Blijkt uit onderzoek van NOS op 3. Linda Jansen van NOS op 3, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zijn jullie dit eigenlijk gaan onderzoeken? Nou, we hebben in Nederland een puntensysteem voor kamers. Dus je kunt voor allerlei dingen punten krijgen, zoals de vierkante meters of bijvoorbeeld voorzieningen als een privé wasbak. En daar hoort eigenlijk een puntentotaal bij en daar hoort een redelijke huurprijs bij. Dus hoeveel je kamer zou moeten kosten. Nou, en tijdens een onderzoek dat ik eigenlijk hiervoor deed samen met Milena Holdert, kwamen we allerlei studenten tegen die veel meer betaalden voor hun kamer dan dat puntensysteem zei. En toen we de verhuurders eigenlijk gingen vragen van, nou, waarom verhuur je die kamers voor veel te veel geld? Zeiden zij, nee, ik verhuur geen kamers. Ik verhuur woningen aan groepen of aan woongroepen. En toen vroegen wij dat weer aan de studenten. En die studenten zeiden, ik heb gewoon een kamer gevonden online. Ik kende mijn huisgenoot helemaal niet voordat ik er kwam wonen. Dus toen dachten we, nou, wat is dit? Moeten we eigenlijk verder gaan onderzoeken. En toen vonden jullie wat? Nou, we hebben voor dit onderzoek een vragenlijst uitgezet die door zo'n 2000 studenten is ingevuld met de vraag, nou, wat voor contract heb je? En het gaat dan om studenten die dus kamers huren. En toen bleken heel veel een groeps- of een hoofdhuurdercontract te hebben met het hele huis. En dat houdt dus in dat je dus geen eigen contract hebt voor je eigen kamer, waar dus staat van, nou, deze is €300, dit huur jij. Maar dat je eigenlijk met de hele groep waarmee je het huis deelt één contract hebt voor het volledige huis. En dan huur je een soort huis met een gezin. En hoeveel verhuurders zich dus niet aan het puntsysteem voor kamers te houden. Dus dat is eigenlijk een huis in de vrije sector verhuren. En dan mogen vragen wat ze willen. En in Amsterdam en Rotterdam gaat het zelfs om meer dan de helft van de studenten die zeiden zo'n contract te hebben. En dat hebben huurdersorganisaties ook bevestigd. En is dan het enige nadeel dat ze te veel geld betalen? Dat is inderdaad een nadeel. Doen trouwens studenten met kamercontracten ook heel vaak, hoor. Want je moet dus zelf naar de huurcommissie stappen om te zeggen, hey, betaal ik niet te veel? Maar als je dus zo'n groepscontract hebt, dan denk je al helemaal dat dat dus niet kan. Dus dat is inderdaad een nadeel. Maar ze zeiden ook tegen ons, we moeten heel vaak draaien we op voor de huur van de kamer van een huisgenoot als die vertrekt. Of stel iemand wisselt, dan moeten we een bedrag betalen om die naam op het contract te wisselen. En soms gaat dat zelfs om naar honderden euro's. En soms gooit ook de verhuurder de huur honderden euro's omhoog bij een wisseling. Want dan zegt hij, ja, ik maak nu een nieuw contract op. Dus hey, dan doen we gewoon 400 euro extra voor het hele huis. En huurders die gaan heel vaak akkoord. Want ja, er is een kamertekort. Dus die zijn al lang blij dat ze iets hebben. Ja, precies. Ja, en dan heb je dat fenomeen hoofdhuurder dat op het contract staat. En als iemand vertrekt, dan moet de ander hoofdhuurder worden. Dat bedoel je, hè? Precies. En, ja. En dan heb je ook nog wel eens dat de hoofdhuurder of dat de verhuurder dan zegt, nou oké, de hoofdhuurder vertrekt. Ik ga sowieso iets anders doen met het huis, dus dat iedereen eruit moet. Maar je hebt ook groepscontracten. Er zijn eigenlijk twee soorten. Okay. Dat heb ik nog niet helemaal uitgelegd, inderdaad. Je staat of met z'n allen op het contract. Nou ja, dan heb je dus heet het wisselingen, dan wordt het contract heet het vernieuwd. Of je hebt inderdaad een hoofdhuurder. En als die dan vertrekt, dan pas wordt het contract vernieuwd. Want dan moet er een nieuwe hoofdhuurder komen. Mag het, dit soort contracten? Ja, het mag wel. Want er zijn natuurlijk ook echte woongroepen. Mensen die dat graag willen. Maar goed, ja, voor studenten is zo'n groepscontract toch wel vaak onvoordelig. Gaan ook even luisteren naar Guido Zijlstra, jurist. Het gebeurt heel erg veel, groepscontracten. En dat komt met name omdat de verhuurder daardoor veel meer kan vragen. He, dit appartement dat brengt nu in zijn totaal 3.600 euro op. He, door het te verhuren in deze constructie aan vier jonge mensen die het appartement met elkaar delen. Als je dit zou verhuren aan een gezin of een stel, die zouden nooit dat bedrag gaan betalen. Ja. Nou, hij heeft het dus over waarom dit soort groepsconstructies vaak worden afgesloten. Hij heeft het ook over een huis waar dus 3600 euro voor wordt betaald. Dat is een huis van een huurder die wij ook hebben gesproken, die deze constructie aanvoegt. En hij kreeg gelijk. Dus hij kwam bij de huurcommissie terecht en voor een ander probleem. En die zeiden van, nou, volgens mij, die keken naar zijn contract en die zeiden, je hebt een groepscontract. Maar volgens mij huur je ook een kamer en betaal je veel te veel huur. Namelijk 830 euro. En zij zeiden uiteindelijk, dat moet 290 ongeveer zijn. Het kan namelijk dat als je bewijs vindt van dat je een kamer huurt, dat het dus wordt doorgeprikt bij de rechter. En dat die zeggen, nou, dit gaat eigenlijk om kamerverhuur. En dan moet bijvoorbeeld de verhuurder het woord kamer hebben gezegd in een mail. Of een plattegrond hebben gestuurd waarin staat kamer 1, 2, 3, 4. Hé, hey, dit is jouw kamer en jij gaat dat bedrag betalen. Als je allemaal van dat soort bewijzen hebt, dan kan je dus naar de huurcommissie stappen. Ja. En als verhuurder is het dan heel belangrijk dat je duidelijke voorwaarden opneemt in het contract om het niet te laten doorprikken als kamerverhuur. Dus bijvoorbeeld dat je de huurders zelf een kamerverdeling laat maken. Dus zegt van, nou, 3700 of 3600 voor het hele huis. Kiezen jullie maar hoe jullie dat verdelen. En dat huurders ook zelf kunnen zeggen wie de nieuwe huisgenoot wordt. En dat de verhuurder daar in principe niet zoveel over te zeggen heeft. Dit zijn dus allemaal van de juridische dingen die meespelen in de vraag, is het nou kamerverhuur of gaat het om groepsverhuur? Is een groepscontract echt wat het zou moeten zijn? En in Amsterdam is het trouwens wel verboden. Daar zijn namelijk huizen met nieuwe kamervergunningen van na april 2020 verplicht om dit soort individuele kamercontracten af te sluiten met hun huurders. Dus ja, daar mag het niet meer. Nee. Wat zeggen verhuurders zelf hierover, over deze constructies? Nou, die zeggen, het puntsysteem is ook gewoon echt verouderd. Dus ik kan me wel houden eraan. Maar in het geval van het huis wat we bijvoorbeeld net hoorden, als de verhuurder zich had gehouden aan het puntsysteem, zou hij maar 1000 euro voor dat hele huis krijgen in plaats van 3600 euro. En dat is eigenlijk niet rendabel. Dus dan ga ik niet kamers verhuren. Dan ga ik het wel gewoon verhuren als een volledig huis aan een gezin. Dus ja, dan verdwijnen kamers ook. En op zich is er ook wel consensus, hè, over dat puntensysteem voor kamers verouderd is. Bijvoorbeeld de locatie speelt daarbij niet mee. Dus dat betekent dat een kamer in Amsterdam voor evenveel verhuurd zou moeten worden als bijvoorbeeld in Heerenveen. En daarom is daar ook wel een nieuw systeem in de maak. Demissionair minister Hugo de Jonge die heeft dat eerder dit jaar al gepresenteerd. Waarbij dus bijvoorbeeld WOZ-waarde gaat meespelen. Maar ook waarbij de huurprijzen 20% omhoog gaan. Die wordt trouwens op 12 september wordt die behandeld in de Tweede Kamer. En dan wordt dus gekeken of hij nog dit jaar wordt meegenomen. Ja. Dankjewel, Nina Jansen van NOS op 3. De burgemeesters van het Veiligheidsberaad houden zorgen over het zogenoemde derde landers uit Oekraïne, van wie de opvang op 4 september stopt. Derde landers, dat zijn mensen die uit Oekraïne naar Nederland zijn gevlucht voor de oorlog, maar die in Oekraïne nog geen permanente verblijfsvergunning hadden. Een overleg van de burgemeesters met demissionair staatssecretaris Erik van den Burg van Asielzaken leidde gisteravond niet tot oplossingen. Carole Schutters is senior onderzoeker aan het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Kersenboom. Zijn die zorgen van de burgemeesters wat u betreft terecht? Ja, ik denk dat de burgemeesters terecht aan de bel trekken, omdat ze worden opgezadeld met een door de staatssecretaris zelf gecreëerd probleem wat helemaal niet nodig is. Hoezo niet nodig? Nou, op het moment dat de Europese Unie direct, of een paar dagen na de inval van Rusland in Oekraïne had besloten, we gaan de tijdelijk beschermingsrichtlijn activeren, betekende dat allegenen die uit Oekraïne vluchten konden worden opgevangen. En in de Unierecht zelf, in de richtlijn zelf, staat heel uitdrukkelijk, zijn twee manieren om de bescherming die je ten gevolge van de richtlijn krijgt kan worden beëindigd. Dat is als de maximale duur erop zit. Nou, dat is pas in maart 25. Of als de Europese Raad, dat in dit geval zijn dat de gezamenlijke ministers van asiel, gezamenlijk besluiten, we stoppen ermee. Bijvoorbeeld, want de oorlog is opgehouden, het is ten vrede. Geen van beide is aan de orde. Dus de staatssecretaris heeft simpelweg de bevoegdheid niet om voor deze piepkleine groep van een paar procent van al degenen die uit Oekraïne zijn gevlucht naar Nederland te stoppen. Dat hij dat wel gedaan heeft, is denk ik het gevolg van een politiek. En politiek is emotie. Omdat er signalen waren van, nou, er zijn misschien wel mensen die er misbruik van maken. En dat speelde dus ruim een jaar geleden. Ja. En als gevolg daarvan heeft men gezegd, nou, dan gaan we voor een bepaalde groep, namelijk degene die geen permanent verblijfsrecht hadden in Oekraïne, het een en ander stoppen. En dat is merkwaardig, omdat 21 van de 27 EU-lidstaten allemaal hebben gezegd, ja, ook degene die geen permanente verblijfsvergunning hadden in Oekraïne, die vallen bij ons onder de richtlijn. Ook in Nederland is dat gezegd. En dan kun je niet op een gegeven moment zeggen, we draaien dat terug. Het is alsof je zegt, er gaat nu een trein vertrekken. En aan iedereen wordt gevraagd, of aan de conducteur wordt gevraagd van, nemen jullie ook rolstoelrijders mee? Nou, is even overlegd. Ja, de rolstoelrijders mogen ook mee. Dan vertrekt die trein. En na verloop van tijd dan krijgt de conducteur zoiets van, nou, ik trek me aan de noodrem en ik zet alle rolstoelrijders er maar even uit. Dat is in wezen de gang van zaken. U zegt eigenlijk, je mag juridisch helemaal geen onderscheid maken tussen de Oekraïners en de mensen die in Oekraïne wonen, maar nog niet die verblijfsvergunning hadden. Er zijn een paar regio's waarin zaken van derde landen zijn voorgelegd aan de rechter. Die moet nog uitspraak doen. Wat gebeurt er nou als de rechter inderdaad zegt, je mag het niet doen? Nou, dan heeft de staatssecretaris een chronisch probleem, wat hij dus in wezen zelf heeft veroorzaakt. Op het moment dat die rechters, dat zijn er momenteel een stuk of 8, 9, 12 pilotzaken, een van die rechters zegt, de staatssecretaris heeft niet die bevoegdheid, dan zegt hij daarmee in feite, want het beëindigen van die bescherming kan niet. Als dat vervolgens tot effect heeft dat, inmiddels is geloof ik de groep van 4.500 geslonken tot 2.500 mensen die veelal gewoon aan het werk waren in Oekraïne en soms aan het studeren. En ook hier weer voor een groot deel werken, hè? Ja. Pardon? En ook hier in Nederland voor een groot deel werken. Ja. Ja, er zijn heel veel mensen die daar al 10, 20, 30 jaar wonen en werken, een bedrijf hebben, ten gevolge van de inval zijn gevlucht, alleen nooit een permanente verblijfsstatus hebben gekocht, want dat is een forse investering. Nou, die zitten dan met een tijdelijke verblijfsvergunning, nooit een sappel over gemaakt. En daar wordt dan tegen gezegd, gaat u maar terug, door de Nederlandse overheid naar het land waar u toevallig een paspoort van heeft. Ja, voor die mensen is Oekraïne hun thuis. Maar goed, op het moment dat die 2.500, die ongeveer naar schatting nog zijn van die derde landers in Nederland, die allemaal een beetje in paniek zijn, omdat die worden aangeschreven door allerlei burgemeesters van, uw opvang eindigt, als die allemaal naar de rechter zouden stappen, dan krijgen ze, omdat dat in de Nederlandse Vreemdelingenwet is vastgelegd, omdat er sprake is van een procedure met betrekking tot internationale bescherming, schorsende werking ten aanzien van dat besluit, u moet weg, u moet eruit, u moet opzouten. Dank u. Dat is eigenlijk iets wat de IND, de staatssecretaris het beste zou kunnen afhandelen. Maar dat wordt op het bordje gelegd van de gemeentes. Ja. Ja, en vandaar dat die daar niet blij mee zijn. Maar voordat die rechters daar uitspraak in kunnen doen, ben je alweer een aantal maanden verder. U heeft het heel duidelijk uitgelegd. Dank u wel, Carole Schutters van de Radboud Universiteit van Nijmegen. NPO Radio 1. 19 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In het oog was stikstofprofessor Jan-Willem Eresman te gast. Vanaf nu is hij de eerste voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad. Dat is een club die het kabinet gevraagd en ongevraagd gaat adviseren over het klimaatbeleid. En zijn allereerste advies bevat een duidelijke oproep aan het demissionaire kabinet. Het klimaat wacht niet op een kabinet. Het wacht niet op regeringen. Het klimaat verandert gewoon door. En willen wij daar wat aan doen, dan moeten wij ook maatregelen daarvoor nemen. En dat betekent dat je toch door zal moeten reageren en dat je toch ook het klimaatbeleid ambitieus zal moeten inzetten. Met name het maken van de juiste keuzes gaat veel tijd kosten, volgens Eresman. Er zijn keuzes nodig, belangrijke keuzes in ons land, in Europa. En die moet je voorbereiden, want die uitvoer van die keuzes, dat kost heel veel tijd. En die keuzes, dat zijn keuzes waar je als overheid, daar moet je vanuit een bepaalde visie over de toekomst, die vertrouwen geeft en die richting geeft, moet je die keuzes kunnen maken. Maar die keuzes, dat vergt een afbouwplan en een opbouwplan. En ja, daar heb je echt wel tijd voor nodig. Nederlandse missies in onder meer Afghanistan, Mali, Zuid-Soedan hebben nauwelijks geleid tot betere stabiliteit en veiligheid. Dat concludeert een onderzoeksafdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Den Haag geldt een andere realiteit dan in het land waar de missie is. Oud-commandant der strijdkrachten Tom Middendorp beaamde dat in Nieuwsuur. Kijk, het rapport roept op tot realisme, maar ook tot pragmatisme en ook tot samenwerking. En al die drie dingen denk ik dat meer aandacht mogen krijgen. Realisme in de zin van welke doelstellingen stel je. En ik denk dat het verstandig zou zijn om die doelstellingen toch iedere keer weer aan de praktijk te toetsen op haalbaarheid. Mm-hmm. Maar ook onderweg te blijven toetsen tijdens de uitvoering. Zitten we nog op datzelfde spoor? Is het nog haalbaar, ja of nee? Of moeten we die doelstellingen bijstellen? En dat tweede vergeten we wel eens. Middendorp heeft ook wel een verklaring waarom de missies niet altijd aanslaan. Ik denk dat men gewoon heel blij is dat die besluitvorming voorbij is. Dat men wil er geen gedoe over hebben en gewoon laten aantonen dat het ook een succes is. Dus de goede delen van de missie worden dan vooral gezien. Maar daar waar het achteruit gaat, ja, dat wordt ook door ambtenaren niet altijd erkend. Of op heel wollig verwoord, op manieren dat het niet helemaal naar voren komt. En dat was gisteravond op Radio en TV. Er komt voorlopig geen onderzoek naar het vliegtuig waar Prigozhin in zat, meldt Reuters. Het Britse persbureau heeft dat te horen gekregen van de Braziliaanse luchtvaartautoriteiten. Het toestel waar de Wagner-leider samen met andere hoge officieren van die huurlingengroep in zat. En dat vorige week crashte was een in Brazilië gebouwd Embraer-zakenvliegtuig. Volgens Reuters heeft Rusland aan de Braziliaanse luchtvaartautoriteiten laten weten op dit moment geen plannen te hebben voor een onderzoek. Gisteren suggereerde het Witte Huis dat het Kremlin verantwoordelijk is voor de dood van Prigozhin. We weten allemaal dat het Kremlin een lange geschiedenis heeft in het vermoorden van tegenstanders, zei de Witte Huis-woordvoerder op een persconferentie. In de Britse politiek is ongemak over een bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken aan China, James Cleverly. Volgens de BBC de eerste Britse minister die sinds 2018 naar China gaat, zegt dat hij gaat omdat het geopolitieke belang van China niet kan worden genegeerd. Maar parlementsleden in de Buitenlandse Zakencommissie snappen het niet en zeggen dat de Britse China-strategie incoherent is. Iemand vergeleek het zelfs met appeasement, te veel toegeven om confrontatie te voorkomen. De minister gaat onder meer praten met zijn buitenlandcollega Wang Yi. En hij heeft beloofd dat hij de mensenrechten situatie, inclusief die in Tibet en Xinjiang, aan de orde zal stellen. Ook de oorlog in Oekraïne staat op de agenda, want, zo zegt Cleverly, geen probleem in de wereld kan opgelost worden zonder China. De Amerikaanse regering probeert een nieuwe expeditie naar de gezonken Titanic tegen te houden. Daar schrijft de Times of India over. De operatie zou worden uitgevoerd door een bedrijf uit Georgia dat de bergingsrechten heeft van 's werelds bekendste scheepswrak. Ze hopen voorwerpen van historische waarde te vinden en naar boven te halen. Maar de regering wijst op een federale wet en een internationale overeenkomst die de Titanic beschouwen als geheiligde begraafplaats. Deze oneenigheid komt natuurlijk 2 maanden na de dramatische afloop van een andere Titanic-expeditie. Toen implodeerde vlakbij de Titanic een kleine onderzeeër met 5 mensen aan boord. De Universiteit van Gent heeft iemand aangenomen die onlangs werd veroordeeld in de zaak rond de ontgroening bij het Leuvense studentendispuut Reuzegom. Daarbij kwam Sanda Dia van 20 om het leven. Dat schrijft de krant De Morgen. Het is inmiddels bevestigd door de VRT. De veroordeelde man kreeg een geldboete en een werkstraf van 300 uur... die hij inmiddels heeft afgerond. En hij begint binnenkort aan een doctoraat. Volgens de universiteit zijn er juridisch geen bezwaren om hem aan te nemen. De rector zegt begrip te hebben als mensen het niet eens zijn met de beslissing. Omgekeerd, zegt hij, vraag ik ook begrip voor de basisprincipes waarop onze rechtsstaat gestoeld is. Tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de tweede ronde van de US Open na opgave van zijn tegenstander. En Arantxa Karus en Tellen Griekspoor, die zijn uitgeschakeld. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Van de Zandschulp had dus een beetje een gelukje eigenlijk. Ja, en eigenlijk was het een beetje tegen mijn verwachting in. Hij heeft een hele moeilijke periode. En hij had inderdaad speelde tegen Australië Thompson. 3-3 moest Thompson zich laten behandelen. Kwam nog wel terug, maar het werd 6-3 voor Van der Zandschulp. En toen gaf hij op. Hij kan dat goed gebruiken in deze periode. Heeft weinig overwinningen gehaald. En omgekeerd Griekspoor. Mijn verwachtingen rond hem waren hoog. Nummer 26 geplaatst en van de wereld. En je zou denken, nou, tegen een jonge Franse tiener. Dat moet wel lukken. Het werd een slijtageslag. De Fransman kreeg kramp, gaf zelfs een hele game weg om van de kramp te herstellen in de vierde set. Toen dacht je, nou, dan moet het toch nog wel lukken. Maar het lukte niet. Het was een prachtige partij. Maar helaas zat hij wel aan de verkeerde kant van de score. En dat is wel erg jammer, omdat hij juist in een goede periode zit. En Arantxa Rus zit ook in haar beste tennisperiode van haar leven. Maar dat is toch nog echt een maatje te klein. Haar tegenstander Kies was, ja, simpelweg gewoon beter. Dus helaas het einde. En Van der Zandschulp, ja, daar mogen we van hopen dat deze overwinning hem zodanig inspireert dat hij misschien nog wat verder kan komen de komende dagen. Waren er nog andere opmerkelijke partijen? Nou, er werd natuurlijk uitgekeken naar Alcaraz, Sinner, Medvedev. Die wonnen allemaal hun eerste ronde partijen heel eenvoudig. Als er al een verrassing was, was het als 11e geplaatste Gatchanov die eruit ging. En in het vrouwentoernooi was ook eigenlijk alles conform de verwachtingen. Er werd nog wel door veel Amerikanen gekeken en anderen naar het feit dat Venus Williams met een wildcard mee mocht doen. Hartstikke mooi natuurlijk, maar toch vooral voor het verleden hoor. Ze werd met 6-1 van de baan geslagen. En dat is op dit niveau, ja, kan dat echt niet meer. Voor de nostalgie was het mooi. Maar het moet wel echt de laatste keer geweest zijn, wat mij betreft. En vanavond, PSV. Bij winst tegen Rangers kunnen ze hun rentree vieren in de Champions League. Ja, wat wordt het, hè? Ja, wat wordt het? Het moet kunnen. Ze zijn beter, ze hebben meer voetbal. Nou, noem het allemaal maar op. Dat zijn zo de gedachten vooraf. 2-2 uit en dan de thuiswedstrijd. Dus kortom, de papieren staan gunstig. Maar goed, iedereen heeft natuurlijk toch een klein beetje, ook al mag dat niet, vorig jaar in het hoofd, toen met dezelfde uitgangsstelling uiteindelijk toch nog verloren werd. Peter Bos, de nieuwe trainer, ja, heeft daar uiteraard wel van gezegd, ja, wat heb ik daar nou aan? Ik moet gewoon vooruit kijken en kijken hoe de situatie nu is. PSV is in goede doen. En ja, ik blijf zeggen, ik vind dat PSV dat de klus moet gaan klaren vanavond. En dat moet gewoon op basis van de kwaliteit die ze hebben. Ze smachten er ook naar in Eindhoven om weer eens in de Champions League plaats te nemen. En het zou prachtig zijn, een tweede Nederlandse club. En ja, ik ga er toch echt van uit dat het geen eenvoudige avond gaat worden, maar dat PSV dat toch wel echt over de streep gaat trekken vanavond. En in de Eredivisie zijn we 3 wedstrijden onderweg. En we hebben een ontslagen trainer, FC Utrecht, Michael Zilberbauer. Ja, na 3 wedstrijden al zeg. Ja, het is alles eerder gebeurd. Het is niet een record, maar het is wel absurdistisch. En FC Utrecht heeft nu 8 trainers in 7 jaar versleten. Het is een hele onrustige club waar het heel onduidelijk is wie er nu uiteindelijk aan de touwtjes trekt. Want je hebt Van Seumeren, de eigenaar, eigenlijk de man die er de miljoenen in stopt. Die is ook lid van de Raad van Commissarissen. Ging vorig jaar nog eens een keer de kleedkamer in en kreeg een handgebeen met een speler. Dat geeft misschien wel een beetje aan. Hè. Vorig jaar Henk Vrezer ook een handgebeen. Het is daar altijd zeer onrustig. En ja, als je 8 trainers in 7 jaar verslijt, moet je ook eens nadenken over wie je dan aanstelt en op hoe je dat dan zelf elke keer doet als verantwoordelijke mensen, als bestuurders en als technisch directeur en dergelijke. En ja, elke keer is de verklaring er wel, maar het is toch een soort bijna karikatuur zou je kunnen zeggen van een professionele organisatie. En ja, deze trainer is natuurlijk niet slechter dan 3 weken geleden en misschien was het niet zo'n goede trainer, maar dan had je dat gewoon in de zomer moeten kunnen bedenken. Hij was ingevallen vorig jaar om een ook alweer ontslagen trainer, Vrezer in dat geval, op te volgen. Kortom, een chaotische club. En ja, dat is eigenlijk wat zich steeds op het veld ook weer spiegelt de laatste jaren. De rust zal daar eerst moeten weerkeren voor ze ook op het veld weer beter gaan presteren. Tom, dankjewel. Ster. Weet jij nog dat we die 20k kwijtraakten? Door die spookfactuur? Ja. Nou, voortaan checken we dus eerst de IBAN en naam met SurePay. En het scheelt ook nog eens tijd dus. Ja, precies. Regel jij dit voortaan? Nieuwe klant? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van SurePay. Nu 50 checks gratis op surepay.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Nee. Gewoon nee. Kom naar His Watenwater. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Laat je bijvoorbeeld verrassen bij Cinema Gouda met de nieuwste kaskrakers en films op het witte doek. Nu eentje extra op veel producten zoals heerlijke avocado per stuk, 1 plus 1 gratis. Hakpot of staazak, 1 plus 1 gratis. En diverse witte reus, Silan of persil ook, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Het leger van Gabon zegt dat het een staatsgreep heeft gepleegd. Dat gebeurde vlak nadat president Ali Bongo vannacht werd uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen in het West-Afrikaanse land. Een groep militairen zegt op televisie dat ze de macht hebben overgenomen en ze noemen de uitslag van de verkiezingen niet betrouwbaar. De Volksbank heeft niet genoeg zicht op criminele activiteiten van klanten. De staatsbank controleert onvoldoende of klanten cryptomunten misbruiken om geld wit te wassen. Dat blijkt uit details die toezichthouder DNB bekend heeft gemaakt. Alleenstaande mannen krijgen in België voorlopig geen opvangplek als ze asiel aanvragen. België heeft een tekort aan opvanglocaties. De staatssecretaris die erover gaat zegt met de maatregel te willen voorkomen dat kinderen de komende winter op straat moeten slapen. En het stationsplein van Amsterdam Centraal is vannacht urenlang afgezet geweest vanwege een verdachte tas. Er staken draden uit die tas, dus gevreesd werd voor een bom. De explosieve opruimingsdienst constateerde dat er geen explosief in de tas zat. Wel zaten er een mes en een pistool in. Er is iemand opgepakt die de tas mogelijk heeft achtergelaten. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, wat gaat het worden vandaag? Ja, een beetje van alles wat. Op veel plaatsen in ons land is het nu nog droog. Maar in het westen regent het en ook op de Waddeneilanden trekt regen voorbij. En die zon met neerslag trekt van west naar oost over het land. Daarachter is het dan wel weer vaker droog, klaart het ook op en gaan we de zon wel zien. Vanmiddag dus met name. Maar er zit ook nog wel een aantal losse buien achter. Dus helemaal droog zal het vanmiddag zeker niet blijven. De wind draait na de neerslagzone van vanochtend naar westelijke richting. Is matig aan zee, af en toe zelfs vrij krachtig. Windkracht 3 tot 5. En de temperaturen zijn wat aan de magere kant. Het wordt zo'n 18, maximaal 19 graden. En kunnen we de komende dagen wat meer zon verwachten? Ja, maar het gaat niet meteen heel crescendo. Voor morgen staat een wisselend bewolkt beeld op het programma met vooral in de ochtend nog wel zonnige momenten, maar ook een aantal buien. In de middag neemt van het zuidwesten uit de bewolking weer toe. En in de avond gaat het vooral in het zuiden van het land alweer wat vaker regenen. 18 of 19 graden. Voor vrijdag komt er wel wat bij. Dan wordt het 20 tot 22 graden. Neerslag die in de nacht in het midden en zuiden valt, trekt via het oosten langzaam maar zeker het land uit. Het wordt later op de dag meest droog. Maar er is nog niet heel veel ruimte voor de zon. De wind neemt wel af. En dat luidt een rustig weekend in. Met meer ruimte voor de zon. Het is dan droog en het wordt 23 graden. Marco, dankjewel. En Bianca, hoe gaat het op de weg? Er staan vanmorgen wederom files vanwege die afgesloten Heinenoordtunnel in de A29. Dat is nog even doorbijten. Het duurt tot de vrijdagochtend vroeg. Omrijders die staan in de file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. Je hebt daar nu een half uur tijdverlies. Op de A16 richting Rotterdam is de vertraging daar een kwartier. En voor de Kiltunnel heb je 50 minuten oponthoud intussen in de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortui van Meubelzorg. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's. En dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dat komt goed uit, want nu mijn werkgever wil reorganiseren, weet ik dat ik wel goed zit. Dit is gewoon de beste oplossing voor ons allebei. Ik heb een contract voor onbepaalde tijd, maar nu willen ze dit per direct beëindigen en krijg ik nog 1 maand uitbetaald. Dus als je vandaag nog even zou kunnen tekenen, zou dat fijn zijn. Dus neem ik contact op met ARAG om te kijken wat er vervolgstappen zijn. Goedemiddag, met Simon van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Toyota gaat all in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. In Polen zijn sinds afgelopen weekend onverklaarbaar veel treinen tot stilstand gekomen. En dat kwam doordat het automatisch noodsysteem werd geactiveerd. Polen vermoedt sabotage en begint een onderzoek. En daarbij kijken ze vooral naar Rusland. Midden-Europa-correspondent Wouter Zwart. Wouter, wat gebeurde er allemaal? Ja, het gaat om het zogeheten radiostopsysteem. Dat is een behoorlijk ouderwets systeem dat ze daar nog hebben. Met radiofrequenties waarop alle treinen die dus in een bepaalde regio rijden zijn afgestemd. En is er dan een noodgeval, bijvoorbeeld een botsing ergens, dan gaat er een drietonig geluidssignaal over die frequentie naar alle treinen op dat spoor. En dan komen die dus automatisch tot stilstand. Dat is het noodsysteem. De afgelopen dagen hebben onbekenden in verschillende delen van Polen, ook gisteren weer, ingebroken in dat systeem, zijn op die frequentie gaan zitten, hebben dat signaal uitgezonden. En ja, daardoor zijn die treinen dus steeds tot stilstand gekomen. En nu wordt dus onderzocht hoe dat kan. En wordt gekeken of misschien Rusland de hand heeft gehad in die incidenten. Waarom vermoeden ze dat? Er was op diezelfde frequentie waarover dat radiostopsignaal wordt verstuurd, volgens getuigen ook een keer even het Russische volkslied te horen. Er zijn ook berichten dat er een deel van een toespraak van Poetin werd uitgezonden over die frequentie. Nou, dat kan, nadruk op kan, duiden op Russische invloed, Russische hackers misschien. Dan wel op Polen die Rusland misschien steunen, of mensen die zich voordoen als Russen. Dus we weten helemaal niet zeker wie hierachter zitten. Maar het zou inderdaad wel passen in een strategie. Over het Poolse spoor worden natuurlijk niet alleen mensen vervoerd, maar het is ook een van de belangrijkste aanvoerroutes van militaire hulp uit het westen per trein, tanks en zo, richting Oekraïne. De Russen hebben dus echt wel degelijk een belang bij het frustreren van de Poolse spoorwegen. Is die sabotage eigenlijk te stoppen? Die is op deze manier weinig te stoppen, want het systeem is behoorlijk verouderd. De Poolse autoriteiten hebben gezegd dat ze in 2025 een veel moderner systeem zouden aanschaffen. Dat hebben ze nog niet gedaan, dat mogen duidelijk zijn. Het is ook wel apart als het zo'n gevoelige spoorlijn is. Waarom is dat dan niet beter beschermd? Hè? Want je schijnt met een simpel communicatiekastje van zo'n 30 euro... die je gewoon op Amazon of weet ik veel wat kan kopen... zou je kunnen inbreken in die frequentie. Ja, dit komt natuurlijk bovenop de angst in Polen überhaupt... dat Rusland vroeg of laat misschien wel binnenvalt. Hoe realistisch is die angst? Nou, allereerst Polen is natuurlijk NAVO-lid. En het actief aanvallen van een NAVO-lidstaat... Ja, dat zou natuurlijk een hele grote nieuwe escalatie in de oorlog betekenen. Niks is voorspelbaar in dit conflict, dat zou ik niet willen. Maar er zijn echt vrijwel geen experts die met dat scenario op dit moment rekening houden. Maar Rusland is natuurlijk wel bezig met hybride oorlogsvoering, heet dat dan. Hè? Met spionage in Europa, met beïnvloedingscampagnes, met desinformatie. Dus sabotage zou daar best bij passen. Polen grenst natuurlijk aan Oekraïne, een klein stukje aan Rusland, aan Belarus. En het is met name aan die grens natuurlijk al langer onrustig. Met getreiter over en weer, met Wagner-troepen die voor onrust zouden zorgen. Met die Belarussische helikopters, hè, die onlangs een stukje over Polen hebben gevlogen. Ga zo maar door. Ja, goed, en over anderhalf maand zijn er verkiezingen in Polen. Deze hele situatie speelt daar wel echt een rol, hè? Ja, een hele grote rol. En daar zit ook, moet ik eerlijk zeggen, een deels cynische strategie bij. Je ziet dat met name de conservatieve regeringspartij PiS... Hè, die nu de macht heeft in het land... dat die te pas en te onpas benadrukt hoe heftig de situatie wel niet aan de grens is... en hoe die elk moment kan escaleren. Je ziet dat ze echt bijna wekelijks in het nieuws brengen... dat er weer extra troepen heen gaan... terwijl het eigenlijk maar één keer echt gebeurd is. Zij gaan dat dan regelen. Zij profileren zich echt als de partij van de veiligheid... als de partij die het land en Europa beschermt... tegen de Russen en de Belarussen. Dat kunnen ze uiteraard doen. Maar je ziet wel, hè, als je het een beetje onafhankelijk bekijkt... dat de zorgen over die grens... wel tot hele grote proporties worden opgevoerd. Dat het eigenlijk niet meer helemaal klopt. Hè. Ook de Amerikanen bijvoorbeeld die zeggen... dat er van een hele dreigende infiltratie van Wagner-troepen... bijvoorbeeld aan de grens, eigenlijk op dit moment helemaal geen sprake is. Maar met dat gevoel, met die angst, kun je natuurlijk wel verkiezingen winnen. En dat is natuurlijk een beetje wat je nu al ziet gebeuren in die campagne. Wouter, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Verslaggever Roel Pauw is vandaag in Rotterdam. Altijd fijn om daar naartoe te gaan, Roel. Maar wat is er vandaag te doen? Nou, ik sta op een graanzuiger. En dan zal de meeste mensen dat niet meteen... heel veel zeggen, maar een graanzuiger dat is eigenlijk een grote drijvende stofzuiger die vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw werd gebruikt om grote oceaanstomers leeg te zuigen. Die kwamen dan bijvoorbeeld uit Amerika met een ruim vol graan en dat moest overgeladen worden. Voorheen was dat allemaal handwerk. Er werden honderden havenarbeiders ingezet om die klus te klaren, maar toen bedacht iemand, je kunt het ook met een grote stofzuiger doen. En daar sta ik nu op een ponton met een een installatie van 30 meter hoog met een paar slangen, stofzuigerslangen, zeg ik nog maar even huiselijk, die dan afdaalden in het ruim van zo'n schip en het in 2 dagen met 14 man konden leegtrekken. Dus dat was een geweldige innovatie destijds. Heeft ook wel geleid tot opstanden onder de arbeiders, want ja, die zagen hun werk verloren gegaan. Van dat soort graanzuigers is er nog maar eentje over. Eentje. Al die anderen, want destijds dobberden hier tientallen rond in de haven van Rotterdam en ook in Antwerpen, in Bremen. Er is er nog maar eentje over, die is de afgelopen jaren helemaal gerestaureerd. Onder leiding van Karin Meijerink, u bent de projectleider. Klopt wel een beetje wat ik vertel? Ja, dat klopt. Ja, we hadden wel technische projectleiders die dan die restauratie begeleiden. Gerben Nop en Dick van Andel hebben dat heel mooi gedaan. En het is ook de hele ploeg van vrijwilligers. Maar waarom een heel groot team, fondsenwerving. Maar het is de enige in zijn soort die ook nog werkt. Ja, dit is de laatste nog werkende graanelevator ter wereld. Ja. En als iemand een andere vindt, hoor ik het heel graag. We zijn er eigenlijk zeker van dat er geen enkele meer bestaat. Ja. En dat hij werkt, dat kunnen we ook vaststellen. Want we staan nu aan dek. En we gaan, oh, dat was welke kant op? Die kant op. We gaan zo even in de machinekamer kijken, want de vrijwilligers van dit project zijn bezig om het apparaat in werking te zetten. En het is een stoommachine, dus dat heeft wel even tijd nodig. Ik sta nu in het schip, daal een stalen trapje af en daar zie je de enorme zuigers die het graan moeten oppompen. En elk schroefje, elk moertje van wat ik hier nu zie is onderhanden genomen. Ja, precies. Je ziet hier een apparaat wat dan de olie, de smeerolie toevoert. En dat is allemaal weer helemaal gereviseerd en weer opnieuw afgesteld. En je ziet eigenlijk hier twee hele grote zuigbuizen die het vacuüm ja, daar ging maken. Het graan doorheen. Ja. We kunnen ook nog even... Nee, sorry, het graan gaat door de zuigbuizen buiten. Maar okay. Dit maakt het vacuüm, zodat je die stofzuiger krijgt. Oké, okay. Juist. Ja. We kunnen ook nog even kijken hiernaast, want daar staan de branders van de stoomketel. Oh, dat is wel heel erg veel lawaai. Volgens mij zijn ze al aardig op dreef met het opstoken van de ketel. Het bijzondere van deze graanzuiger is ook dat hij eigenlijk bestaat uit twee graanzuigers. En dat is een heel ingewikkeld verhaal. Het is een samenwerkingsproject met Vlaanderen, met Antwerpen. En dat heeft er ook toe geleid dat het eigenlijk niet helemaal jullie graanzuiger is van het Maritiem Museum in Rotterdam. Hoe zit dat? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Wij zien het liever als een co-ouderschap. We zijn eigenlijk met twee trotse ouders van dit unieke object. Deze graanzuiger komt uit Antwerpen, maar er zitten onderdelen in van een Rotterdamse graanzuiger. Ja. De Gem 4 was dat. Dit is de stadsgraanzuiger 19. En op een gegeven moment hebben we de handen ineen geslagen. We hebben heel veel steun gekregen van de Vlaamse regering om deze graanzuiger te restaureren. En toen hebben we gezegd, hij is nu van beide musea. Dat is het MAS in Antwerpen, het Museum aan de Stroom. En het Rotterdams Museum. Wij zijn wel nog steeds de eigenaar, dat moet op papier. Yeah. Maar we voelen ons echt als twee trotse co-ouders. En hij gaat dus ook regelmatig heen en weer tussen Antwerpen en Rotterdam. Een beetje zoals die schilderijen van Rembrandt. Ja, de Maarten en Oopje van het Varend Erfgoed is dit. En het is echt voor het eerst met Varend Erfgoed dat we zo'n constructie hebben bedacht. Ja, dure schilderijen, ook een duur schip dit. Ja, een duur schip. Kostbaar moet ik zeggen. Het schip, zo'n schip zelf kopen, daar zit het geld niet. Het schip onderhouden en restaureren, dat loopt in de miljoenen. Oké. Nou, we gaan straks even praten met een paar mensen die het nog kennen uit hun jonge jaren, dat ze hier aan boord zijn geweest. Bedankt, Karin Meijer. Verslaggever Roelpaal vanuit Rotterdam. De Europese hoornaar houdt de gemoederen bezig, schrijft RTV Utrecht. Zo waarschuwt de gemeente Woerden scholieren op de fiets op te passen voor de reuzenwesp. Die hebben namelijk hun nest gebouwd in een knotwilg langs een fietspad waar veel scholieren langs fietsen. De hoornaar mag niet worden verdelgd, omdat het gaat om een bedreigde diersoort. En daarom zijn er nu waarschuwingsborden geplaatst. En die zijn wel nodig, want een prik kan flink giftig zijn. Hebben we onlangs nog gezien in België waar iemand gereanimeerd moest worden zelfs. Die was gestoken. Ondertussen is in Brabant het grootste nest van het jaar geruimd, zegt de voorzitter van bijenhouders in Bladel tegen Omroep Brabant. Zo'n 1500 hoornaars maar liefst zijn verwijderd. Niet zonder risico. De bijenhouder vertelt dat hij ondanks het beschermende pak toch is geprikt, op zijn lip zelfs. Ik wilde het nog uittuffen, zegt hij, maar dat ging niet met het gaas voor mijn gezicht. Hij heeft er gelukkig niets aan overgehouden. Koffiedrinken is vaak een sociale activiteit, maar hoe houd je een koffiemok vast als je een spierziekte of de ziekte van Parkinson hebt? Nou, in Rode is daar een oplossing voor gevonden, zien we bij RTV Drenthe. Het is een keramieke mok met een soort ringen eromheen die de grip moet verbeteren. Er zijn nu al wel speciale bekers voor mensen met een spierziekte, maar die zijn vaak heel lelijk, zegt de ontwerper van de nieuwe mok die ze voor een afstudeeropdracht maakte. Ik heb gesprek gevoerd met mensen met niet aangeboren hersenletsel, met MS, met reuma. En zij geven eigenlijk allemaal aan, goh, maar ik zou ook zo graag gewoon uit een normale mok willen drinken. Ik wil niet anders zijn, want ik ben meer dan alleen die beperking. Ja, je wordt gewoon anders gezien. Je hebt een andere beker, dus je bent per definitie anders. Ze hoopt dat haar beker ook door mensen zonder een beperking wordt gebruikt. Zo wordt het gebruik genormaliseerd, hoopt ze. Nou, ik heb even gekeken bij RTV Utrecht. Echt een prachtige, was het RTV? Nee, RTV Drenthe was het. Een prachtige blauwe mok en helemaal niks mis mee. Langs de Argentijnse kust zijn de afgelopen dagen meer dan 100 dode zeeleeuwen gevonden. Het hoge sterftecijfer wordt toegeschreven aan vogelgriep, zeggen de gezondheidsautoriteiten tegen Argentijnse media. In de provincie Río Negro, in het zuiden van het land, zeggen de autoriteiten dat ze meer dan 50 dode zeeleeuwen langs de kust hebben aangetroffen en nog eens zoveel met symptomen van vogelgriep. Sinds midden augustus zijn er bijna dagelijks nieuwe gevallen gemeld langs de 4500 kilometer lange Atlantische kustlijn van Argentinië. En het lijkt erop tot slot dat de Rolling Stones weer met een nieuw album komen. Op Instagram is een cryptisch bericht geplaatst met plaatjes van gebouwen in wereldsteden waarop de iconische mond natuurlijk van de Stones is geprojecteerd. En op de site van de Stones zelf wordt afgeteld naar volgende week voor een project met de naam Hackney Diamonds, zoals het album dan zou gaan heten. De Stones draaien al een tijdje mee natuurlijk. Joh. Ja, nog maar een paar decennia. Je had er wat van gehoord, toch ook? Hè? Ik had er van gehoord. Ja, okay. Dit studioalbum zou hun 26e alweer zijn. Eerder hintte de Britse band daar al op in verschillende media. Maar nu lijkt dus de release van het album echt nabij. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De lange files door de afgesloten Heinenoordtunnel, die draaien ook al een tijdje mee. Duurt nog tot vrijdagochtend 5 uur, dan gaat die tunnel weer open. Maar je staat daardoor nu in de file op de A17. Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16. En daar moet je rekening houden met 50 minuten extra reistijd. Every time I hear you say hello, all I see is yellow. Like daisies in the meadow. And I just thought you should know that every time you go away, turns to gray. What I'm trying to say is it shouldn't be his way, and I need you to stay with me in yellow, stay with me in yellow, stay with me in yellow. Ooh, I need you to stay, yeah. Stay with me in yellow, oh, stay with me in yellow, stay with me in yellow. Whenever you're away from me, I get green with envy, wondering where you could be, if this ain't how it should be. But you know I'm a Georgia peach, I need your sunshine on me. You know how I can be, I get blue and lonely, and I need you to stay. Yellow, stay with me in the yellow, stay with me in the yellow, ooh, oh, stay, stay with me in the yellow, stay with me in the yellow, stay with me, yellow. Stay with me in the, stay with me in the, baby, stay with me in the. Yellow, India Airy. Opnieuw klaagt een Amerikaanse artiest over een politicus die zonder toestemming muziek gebruikt tijdens een verkiezingsbijeenkomst. Deze keer gaat het om rapper Eminem, die boos is op de Republikeinse presidentskandidaat Vivek Ramaswamy, die op het podium een stukje van het nummer Lose Yourself heeft gerapt. He opens his mouth, but the words won't come out. He's joking how everybody's joking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't. Tegen het zere been dus van Eminem, die Ramaswamy heeft verzocht om dit nooit meer met zijn muziek te doen. Muziekjournalist Atze de Vries van 3 voor 12, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is Eminem zo boos? Ik vind het eerlijk gezegd niet eens zo onverdienstelijk hoe hij het doet. Nee, het is best wel een jonge kandidaat. 38 jaar is hij. Dus wat dat betreft wil hij zich nadrukkelijk neerzetten als de jonge kandidaat naast al die stijve oude mannen. Ja, Eminem is het vooral heel erg oneens met de, waar deze man voor staat. Hij is de derde kandidaat in de polls na Trump en Ron DeSantis. En hij is echt een conservatieve hardliner. Hij heeft een boek geschreven over woke. Hij heeft een boek geschreven tegen wat hij noemt de slachtoffercultuur van identiteitspolitiek. Hij is tegen genderism, climatism en covidism. Dat zijn een beetje zijn dingen. En hij is zelf een soort self-made man. Hij heeft zijn geld verdiend in de farmaceutische industrie. En hedge funds. En daar is hij enorm rijk mee geworden. En hij staat daarvoor. En dat staat haaks op waar Eminem voor staat. En er is ook nog wel een leuk, interessant zijpaardje denkbaar waarom Eminem deze man niet zo ziet zitten. En dat is dat hij zaken heeft gedaan met Martin Shkreli. Dat is die man die een paar jaar geleden in het nieuws was. Omdat hij was altijd de most hated man. Omdat hij onder andere, hij had een aidsmedicijn waarvan hij de prijs met 5000% omhoog schroefde om daar lekker rijk van te worden. Hij heeft een hele hoop mensen opgelicht in zijn hedge funds. En daarvoor heeft hij 7 jaar in de bak moeten zitten. Maar deze man heeft een interessante link met de hiphopwereld. Omdat een paar jaar geleden had de legendarische New Yorkse hiphopgroep Wu-Tang Clan had een bijzonder project. Ze hadden een plaat gemaakt waarvan maar 1 exemplaar was. En ja, wie zou dat dan kopen en hoeveel zou dat dan opleveren? En uitgerekend deze bijna Hollywood-achtige slechterik kocht die plaat. En wat dat betreft is dat natuurlijk een iconisch rapmoment geweest. Dus ik kan me wel voorstellen dat Eminem zoiets heeft. Jij moet er niet met mijn muziek vandoor gaan. En terwijl die kerel die zelf die vindt het een klassiek verhaal. Eminem een mooi verhaal van de straat naar de top. Dus die ziet daar wel wat in. Ja, maar goed, mag hij dan de muziek van Eminem nog gebruiken of niet? Nou, het is een beetje ingewikkeld, maar in principe kun je een licentie afsluiten als je zo'n presidentskandidaat bent en kun je toegang hebben tot miljoenen nummers. Veel artiesten hebben niet zo door dat hun muziek daar ook in zit. Zo kwamen de Rolling Stones daar op een gegeven moment ook achter dat Trump gebruikte hun nummer You Can't Always Get What You Want en waren er ook helemaal niet blij mee. En hebben vervolgens dat nummer en hun catalogus teruggetrokken uit die licentie. En dat schijnt Eminem nu ook te gaan doen. Dus hij kan er wel. Maar dan kunnen anderen het ook niet gebruiken. Dan kunnen anderen het ook niet gebruiken, nee, dat klopt wel, ja. Het gebeurt vaker, hè, artiesten die erop tegen zijn. Ja. Is de indruk juist dat dat vaker gebeurt bij Republikeinen, dat artiesten zeggen, liever niet, gebruik mijn muziek niet? Zeker. Trump kreeg natuurlijk heel veel klachten van onder andere R.E.M. en Adele, naar de Stones dus. In het verleden Bruce Springsteen die zich beklaagde over Ronald Reagan. Terwijl Obama juist heel veel bijval kreeg vanuit de popmuziek. Met name vanuit grote namen als Jay-Z en Beyoncé. Ook weer Springsteen die daar juist wel blij mee was en optrad voor Obama. Het zijn vaak Republikeinen die te horen krijgen dat toch echt niet gewenst is. En in Engeland heb je het rond Boris Johnson ook heel erg gehoord. Dat mensen daar niet blij van waren dat hun muziek gebruikt werd voor zijn campagne. Ook een conservatieve politicus die dus niet lekker ligt in de popmuziek. Dankjewel. Muziekjournalist Atze de Vries van 3 voor 12. NPO Radio 1. De dijkversterking in de gemeente West-Betuwe heeft grote gevolgen voor de bewoners. 5 dagen. De hele week staat de gele bus van 5 dagen aan de Waal. Er is toch wel in deze streek een stukje wantrouwen richting het waterschap. Daar praat ik met bewoners die de gevolgen van de dijkwerkzaamheden ondervinden. Er lopen mensen die echt helemaal het niet meer aankunnen, gewoon omdat ze niet gehoord worden. Schade aan hun huis, onteigening en zorgen over onveilige verkeerssituaties door wegverbreding. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en 8:30. Persoonlijke verhalen vanuit de gemeente West-Betuwe aan de Waal over de dijkversterking. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Nationale Opera en Ballet presenteert een nieuw seizoen vol ontroering en ontdekking. Verzeker jezelf van de mooiste plaatsen. Bestel nu tickets via operaballet.nl. Bij SASAS begrijpen we dat u niemand kan missen. Dus bent u niet alleen goed verzekerd tegen verzuim, maar we helpen ook verzuim te verminderen. Bereken snel uw premie op sasas.nl/verzuim. SASAS, uw verzuimspecialist. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sasas.nl/verzuim. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Ik zag echt niet hoe ik uit die schulden moest komen. Tot er iemand van GGN langskwam. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Zo komen we in een vroeg stadium bij mensen thuis om samen een passende oplossing te vinden. Dat voorkomt extra juridische kosten. Kijk op ggn.nl/thuisbezoeken. GGN. Sociale incasso levert meer op. De zonnekoning valt Maastricht aan. Zijn doel? Onsterfelijke roem. Willem III wordt zijn belangrijkste tegenstander. Wat dreef beide mannen? Ontdek hun verhaal in het Limburgs Museum in Venlo. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. In Gabon lijkt een staatsgreep aan de gang. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman. Het leger van het Afrikaanse land Gabon zegt dat het een staatsgreep heeft gepleegd. Dat gebeurde vlak nadat president Ali Bongo vannacht werd uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen van afgelopen weekeinde in Gabon. Een groep militairen zegt nu op televisie dat ze de macht hebben overgenomen. Ze noemen de uitslag van de verkiezingen niet betrouwbaar. Een verslaggever van persbureau Reuters zegt dat er wordt geschoten in Libreville, de hoofdstad van Gabon. Het stationsplein voor Amsterdam Centraal is vannacht urenlang afgezet geweest vanwege een verdachte tas. Er staken draden uit de tas, dus gevreesd werd voor een bom. De explosieve opruimingsdienst constateerde dat er geen explosief in de tas zat. Wel zaten er een mes en een pistool in. Er is iemand opgepakt die de tas mogelijk heeft achtergelaten. Bij een droneaanval op een vliegveld in het westen van Rusland zijn 4 transportvliegtuigen beschadigd, meldt het Russische staatspersbureau TASS. 2 zouden in brand zijn gevlogen. Wie er achter de aanval zit, is nog niet bekend. Rusland zegt dat het in de Zwarte Zee 4 vaartuigen van het Oekraïnse leger heeft vernietigd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn volgens de burgemeester zeker 2 doden gevallen door een Russische aanval. In het hele land sjoemelen huisbazen met puntensystemen voor kamers. Voor kamers maken ze een groepscontract en ontvangen zo meer huur, blijkt uit onderzoek van NOS op 3. Vooral in Amsterdam en Rotterdam is het een groot probleem. De veelal jonge huurders nemen die kamers toch wel omdat ze geen andere keus hebben. Alleenstaande mannen kregen in België voorlopig geen opvangplek als ze asiel aanvragen. België heeft een groot tekort aan opvanglocaties. Daarom krijgen vrouwen, gezinnen en alleenstaande minderjarigen voorlopig voorrang. De staatssecretaris die erover gaat in België zegt met de maatregel te willen voorkomen dat kinderen de komende winter op straat moeten slapen. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat het neerkomt op uitsluiting en wijzen erop dat ook alleenstaande mannen kwetsbaar zijn voor geweld en misbruik. Het is niet duidelijk hoe lang de maatregel blijft gelden. Half oktober komt er in Australië een referendum over meer invloed voor Aboriginals. De oorspronkelijke bevolking van Australië heeft op veel gebieden grote achterstanden. En via een grondwetswijziging moeten ze meer invloed krijgen op politieke besluiten die voor hen van belang zijn. Tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de tweede ronde van de US Open. Veel moeite kostte dat niet echt, want zijn Australische tegenstander Thompson die gaf na 1 set op met een blessure. Tellen Griekspoor redde het niet. Hij verloor na 2 sets van de Fransman Fies. Bij de vrouwen is Arantxa Rus ook uitgeschakeld in de eerste ronde. Zij verloor in 2 sets van de Amerikaanse Keys. Het weer. Vanuit het westen komen er stevige buien met ook kans op hagel en onweer. Vanmiddag is er zon, maar dan ook nu en dan een bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Ook morgen is er wat zon, maar ook dan weer buien en weer met een graad of 19. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste vertraging is er wederom door omrijders. Die omrijden vanwege de afgesloten A29. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je een half uur vertraging tussen Breda en Dordrecht. Het oponthoud voor de Kiltunnel in de N217 loopt op tot ruim 50 minuten. Het is van Spijkenissen naar Dordrecht. Wat verder opvalt is de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Daar heb je 20 minuten vertraging tussen Nieuwkerk aan de IJssel en Rotterdam-Noord. Er stond een pechgeval, de weg is wel weer vrij. Mozarts Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Vanaf 19 september in de winkel. De roman Nirvana van Tommy Wieringa. Een wervelend epos over onze tijd, waarin het wereldvuur oplaaide als nooit tevoren. Nirvana. Reserveer nu in je boekhandel. Droomt u van een eigen chalet aan een Oostenrijkse piste? Kom dan op 1 of 2 september naar de open dag van Open Dreams in Meppel. Sinds 2006 de specialist bij aankoop van renderend vastgoed in Oostenrijk. Aanmelden kan via opendreams.eu. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Paleis Het Loo, het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. In Gabon in West-Afrika lijkt een staatsgreep door het leger aan de gang. Op televisiezender Gabon 24 zeggen officieren van het Gabonese leger dat ze de macht hebben overgenomen. Vlak nadat president Ali Bongo gisteravond werd uitgeroepen tot de winnaar van de verkiezingen. Die waren vorige week. En dus lijkt er opnieuw een staatsgreep te zijn in West-Afrika, na Guinea, Mali, Burkina Faso, Soedan en Niger. Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Saskia, is al bekend of die coup in Gabon is gelukt? Nee, er is echt nog heel veel onduidelijk. Wat we wel weten is dat er dus vannacht schoten klonken in Libreville, de hoofdstad van Gabon. De grenzen die zouden zijn gesloten. De staatsinstellingen zijn volgens de militairen ontbonden. Dat waren een dozijn militairen dus die op televisie zijn verschenen vannacht. Met de boodschap dus dat zij de verkiezingsuitslag niet erkennen en president Ali Bongo hebben afgezet. En waarom willen ze dat? Is dat bekend? Ja, ze hebben een korte toespraak gegeven. Ze zeggen dat de verkiezingen die zijn gehouden niet transparant of inclusief waren. Ze hadden het over een onverantwoordelijk, onvoorspelbaar bestuur. Dat heeft geleid tot een voortdurende verslechtering van de sociale eenheid in het land, waardoor Gabon in chaos dreigde te vervallen. En dat ze daarom dus de verkiezingsuitslag ongedaan hebben gemaakt. Dit doen zij onder de vlag van een commissie, een comité dat zij zeggen te hebben opgericht, die de transitie en herstel van de staatsinstituties wil gaan verzorgen. Maar meer details zijn er niet vrijgegeven tot nu toe. Nee, dat Ali Bongo werd uitgeroepen tot winnaar, is daar sowieso veel onvrede over? Ja, behoorlijk. Kijk, verkiezingen in Gabon zijn sowieso wel een beetje een poppenkast. Ali Bongo die is al 14 jaar aan de macht. En daarvoor was het zijn vader, Omar Bongo. Die was 42 jaar lang president. Dus we hebben het hier echt over een land met een familiedynastie die al heel erg lang, ruim een halve eeuw, 53 jaar aan de macht is. Dit keer liepen de verkiezingen wel erg onrustig. Want internationale waarnemers werden ook bij voorbaat al niet toegelaten. De buitenlandse pers werd ook geweerd. En ja, Ali Bongo die werd al voordat de stembussen überhaupt waren gesloten al tot winnaar uitgeroepen. Later bleek dus met 65% van de stemmen in de eerste ronde. Maar de oppositie die erkende die uitslag al bij voorbaat niet, omdat de verkiezingen volgens hen totaal niet eerlijk verliepen. Zij beschuldigen Bongo en zijn regime van stemfraude. En daar werd ook weer door de president heel erg hard op gereageerd. Tijdens de verkiezingen afgelopen weekend werd het internet ook afgesloten. Er werd een avondklok ingesteld. En ja, de oppositieleider die ook meedeed, die werd het middels een wetswijziging eigenlijk ook al onmogelijk gemaakt om goed mee te kunnen doen. Dus het waren al verkiezingen met behoorlijk wat spanningen. Die oppositieleider onder Ossa, die haalde alsnog ruim 30% van de stemmen. Is er eigenlijk een relatie tussen hem en het leger, de militairen? Dat is niet duidelijk, nee. Hij is zelf geen militair, heeft geen militaire achtergrond. Wat ik van hem weet is dat hij hoogleraar economie was. Hij is ook minister geweest van onderwijs. En hij is iemand die zich inderdaad heel erg fel verzette tegen het regime van Ali Bongo. En dus ook zei dat die verkiezingen niet eerlijk verliepen. Maar of er een relatie is tussen hem en die militairen die dus nu zeggen deze staatsgreep te plegen, dat is vooralsnog niet duidelijk. Nou is het dus inderdaad weer een staatsgreep, zo lijkt het, in West-Afrika. Wat voor een gevolg heeft dit voor Gabon? Ja, Gabon ligt formeel wel in Centraal-Afrika. Ligt ingeklemd tussen Equatoriaal Guinea, Cameroen en Congo-Brazzaville. Maar net zoals die andere landen de afgelopen jaar waar staatsgrepen hebben plaatsgevonden in West-Afrika, is Gabon een voormalig Franse kolonie. En nog altijd is Frankrijk, heeft daar heel erg veel belangen daar. Juist ook vanwege de olie daar. Gabon is een klein land, maar wel echt een heel belangrijke oliestaat. Bijvoorbeeld energiebedrijf Total zit daar. Er is ook een Franse militaire basis. Wat ook toch wel opvallend is, is dat juist in de hoofdstad Libreville president Macron dit jaar nog een toespraak gaf, waarin hij zei dat het afgelopen was met Frans-Afrique, met die innige Franse, wat bemoeizuchtige banden tussen Frankrijk en zijn voormalige koloniën. En dit past wel weer als dit inderdaad een voltrokken staatsgreep blijkt te zijn. De volgende in het rijtje van voormalige Franse koloniën waar militaire machthebbers de banden met Frankrijk verbreken. En ik kan me voorstellen dat ze op dit moment in het Élysée in Parijs, in het presidentieel paleis, heel erg zenuwachtig wakker zijn geworden. Dankjewel, Saskia. Correspondent Saskia Houtuin. Studenten moeten financieel worden gecompenseerd als een nieuwe onderwijsmethode niet werkt. Dat schrijven 8 hbo-docenten in een oproep aan de Tweede Kamercommissie Onderwijs, die volgende week over dat onderwerp praat. Dat schrijft Trouw vanmorgen. Ron Ritsen, senior docent bestuursrecht bij de Juridische Hogeschool Tilburg, is een van die docenten. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat er zoveel mis bij die vernieuwingen? Bij sommige vernieuwingen gaat er inderdaad wat mis, maar dat is eigenlijk niet de aanleiding van ons manifest. Ons manifest hebben we opgesteld omdat we weten dat de Tweede Kamercommissie aanstaande woensdag over dit onderwerp aan de slag gaat. En wij dachten, nou, dat is een prima aangelegenheid om ook onze stem te laten horen. En we hebben daar een aantal punten opgeschreven waarvan wij vinden dat dat je die met je gezond verstand eigenlijk wel zou moeten betrachten op het moment dat je bezig bent met onderwijsvernieuwing. Dus er is niet een incident of iets dergelijks op dit moment, maar het is wel een mooie aangelegenheid om een paar van die principes toch weer eens onder de aandacht te brengen. En een van die principes, zijn er meerdere, is inderdaad het nadenken over hoe kun je nou een onderwijsvernieuwing vormgeven, zodat toch ook de student wat meer op de agenda komt te staan. En een van die manieren is dan nadenken over een aansprakelijkheid als het echt falikant misloopt. Want dat betekent wel voor studenten dat zij een deel van hun periode dat ze op de hogeschool zitten en waar ze toch behoorlijk veel geld voor neertellen, dat ze daarin gecompenseerd kunnen worden. Ja. Maar wat ik al zei, gaat het zo vaak mis? Want onderwijsvernieuwing is op zich nodig. Maar gebeurt het dan te vaak onderdacht bijvoorbeeld? Nou, het, onderdacht wil ik niet zeggen. Het gaat vaak te snel. Dat is één punt. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat die onderwijsvernieuwing er eigenlijk in een behoorlijk tempo wordt doorgevoerd. Iemand als Gijzelaars hoogleraar onderwijskunde in Maastricht zegt van ja, een goede onderwijsvernieuwing, daar ben je toch 4 tot 5 jaar mee bezig. En dat betekent kleine stapjes. Dat betekent dat je de theorie moet je vervolgens vertalen naar de praktijk. Dat betekent dat je kleine experimenten uitvoert in ons opzicht. Dat betekent dat je die evalueert, dat je dan vervolgens weer aanpassingen gaat brengen. En dan ben je daar een behoorlijke tijd mee bezig. En waarom dat gebeurt zie je in niet? De praktijk eigenlijk wel dat eigenlijk veel sneller gaat. Nou, daar zullen misschien allerlei redenen voor zijn in de zin van, nou ja, goed, dan doe je het in één keer goed. Maar de praktijk is dat het toch handiger is om dat gefaseerd in te voeren. En dat is een van onze belangrijke punten in het manifest. Dit is eigenlijk een beetje, ik zou bijna zeggen, het paard achter de wagen spannen. Van, nou ja, als het dan mislukt is, krijgen ze compensatie. Terwijl het dus eigenlijk beter is om na te denken over hoe moeten we het voortaan doen. Ja, precies. Daar heeft hij helemaal gelijk in. We zien dit ook als een stok achter de deur. In de zin dat van hoe kun je nou eigenlijk de positie van de student beter op de kaart krijgen. En een van die manieren is zo'n compensatieregeling. Waarbij je dus als je weet dat dat aan de achterkant zou kunnen spelen, dat je aan de voorkant toch wat beter nadenkt over hoe kunnen we in elk geval voorkomen dat dit überhaupt aan de orde komt. En als het goed is, en het is echt niet zo dat bestuurders en directies en dergelijke totaal geen belangstelling hebben voor de positie van de student. Maar het is wel handig om een stok achter de deur te hebben, want dat betekent dat je daarmee de agenda wat nadrukkelijker kunt vormgeven. En dat is eigenlijk onze intentie. En wat schiet de student ermee op, behalve dan dat hij geld op zijn rekening krijgt? Want hij heeft dus slechts, of in ieder geval niet goed genoeg, onderwijs gekregen. Nou, de bedoeling is eigenlijk dat het voorkomen wordt dat er slecht onderwijs gegeven wordt. Jawel, maar goed, dat die benadeeld wordt de studenten die hiervoor in aanmerking komen hebben niet goed genoeg onderwijs gekregen. Ja, wat in het verleden gebeurd is, ja, dat kun je niet meer terugdraaien. Het gaat hem eigenlijk wat ons betreft om de toekomst. Dat er beter wordt nagedacht. Ja, precies. En dat je fundamenteel nadenkt. En beter nadenken wil zeggen dat je op de agenda die positie, zoals ik net al zei, van de student ook wat nadrukkelijker vormgeeft. Ja. Dank u wel. Ron Ritsen, senior docent bestuursrecht bij de Juridische Hogeschool in Tilburg. Graag gedaan. Overstappen op elektrisch rijden is geen garantie voor een beter milieu. Dat staat in het AD. De nieuwe voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad zegt in de krant dat een auto voor iedereen straks niet langer vanzelfsprekend is en ook niet moet zijn. Om een volledig klimaatneutraal vervoerssysteem op te bouwen moeten mensen veel eerder hun heilige koe wegdoen, stelt de voorzitter Jan-Willem Eresman voor. Elke benzinewagen inruilen voor een elektrische auto betekent doorgaan met hetzelfde systeem, zegt hij, dus dat is hem ook niet. Voor 2050, nou, dat hebben we nog even, is volgens hem een radicale verandering nodig. Er komt voorlopig geen onderzoek naar het vliegtuig waar Prigozhin in zat. Dat meldt Reuters op basis van de Braziliaanse luchtvaartautoriteiten. Het toestel namelijk waar de Wagner-leider samen met de andere hoogofficieren van de huurlingengroep in zat en dat vorige week crashte, was een in Brazilië gebouwd zakenvliegtuig. Volgens Reuters heeft Rusland aan de Braziliaanse luchtvaartbaas laten weten op dit moment geen plannen te hebben voor een onderzoek. Amerikaanse congresleden hebben gisteren hoogwaterles gekregen in Valkenburg. Dat meldt 1 Limburg. De congresleden uit Florida, New York en North Carolina wilden meer inzicht krijgen in het beheersen van dreigende overstromingen. Burgemeester Daan Prevot gaf een rondleiding door de binnenstad van Valkenburg, die in de zomer van 2021 deels onder water stond. En de congresleden zeggen veel te hebben geleerd. We learned a lot. First of all, I want to say what a pleasure it is to be in Valkenburg. So it was interesting to hear also about what the challenges might be in terms of mitigation, but also adaptation. Ja, vooral dus het aanpassen aan omstandigheden. Nou, ze bezochten onder meer het Grens-Maas-project. Dat is het grootste rivierproject in ons land. De Universiteit van Gent heeft iemand aangenomen die onlangs werd veroordeeld in de zaak rond de ontgroening bij het Leuvense studentendispuut Reuzegom. Daarbij kwam Sanda Dia van 20 om het leven. Dat schrijft de krant De Morgen. Volgens de universiteit zijn er juridisch geen bezwaren om de oud-Reuzegommer aan te nemen, omdat de man zijn taakstraf heeft afgerond. De rector zegt het wel te begrijpen als mensen het niet eens zijn met zijn beslissing. En veel plastic afval tot slot, dat door Nederlandse huishoudens, dus door ons allemaal, wordt gescheiden, plant alsnog in de verbrandingsoven. Bij een landelijke meting zagen onderzoekers volgens de Telegraaf dat bijna 30% van het zogenoemde PMD-afval uit andere soorten vuilnis bestond. En dan wordt het niet gerecycled, zoals de bedoeling is bij plastic, maar verbrand. In sommige steden werd vorig jaar bijna 100% van dat PMD-afval uit ondergrondse containers afgekeurd, en verbrand. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Er staat 150 kilometer file. Het is een hele gemiddelde ochtendspits met de meeste vertraging door de afgesloten A29. Die is deze week nog dicht bij de Heinenoordtunnel. Het veroorzaakt veel oponthoud op de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16. De vertraging is daar bijna 3 kwartier. België doet de deur dicht voor alleenstaande mannelijke asielzoekers. Ze krijgen geen opvangplek meer. Dat bevestigde de Belgische staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, nadat een krant erover had geschreven. Wat we vandaag vaststellen is dat er opnieuw een toename is van het aantal mensen dat hier bij ons toekomt. Vooral van de gezinnen met kinderen. En daarom wil ik natuurlijk niet achter de feiten aanlopen en neem ik nu de beslissing om alle beschikbare capaciteit in te zetten voor die gezinnen. Ik wil absoluut vermijden dat er deze winter gezinnen met kinderen op straat terechtkomen. De Belgische staatssecretaris Nicole de Moor. Correspondent Kiesja Hekster in Brussel. Gezinnen met kinderen mogen dus niet op straat komen, maar alleenstaande mannen wel. Waar blijven die dan? Ja, op straat, hè? Bijvoorbeeld hier in Brussel. Je ziet overal mensen op straat liggen. Eigenlijk wel heel anders dan in Nederland. Heel opvallend. Veel mannen dus, bijvoorbeeld 's nachts in portieken, maar ook wel overdag in geïmproviseerde slaapplekken die ze tegen regen zouden moeten beschermen, kartonnen dozen. Dat op heel veel plekken in het centrum van Brussel. Ook in metrostations, bij winkelcentra. Dus dat is heel erg zichtbaar, dat er voor mensen geen plek is in de opvangcentra. En dan is er ook nog een deel van die mannen en die slapen in kraakpanden in de stad. En dat deel is dus veel minder zichtbaar. Op dit moment staan zo'n 2000 alleenstaande mannen op de wachtlijst. Dus ja, het probleem is echt heel groot. Ja, jij hebt hier vorig jaar ook al een reportage over gemaakt, hè? Dat gebeurt al wel langer. Kun jij wat voorbeelden noemen van wat die asielzoekers meemaken? Ja, in het kraakpand waar ik vorig jaar was, inderdaad, leefden mensen onder heel slechte omstandigheden. Verstopte wc's, bijna geen mogelijkheden om je te wassen. Dus als gevolg allerlei ziektes breken er dan uit. Schurft, difterie, tyfus. Asielzoekers vertelden me toen ook dat ze regelmatig beroofd werden. Dat er allerlei vechtpartijen waren. En ja, op straat zag je mensen in de gietende regen, kletsnat in tentjes op straat. Toen ook al vertelden die mannen mij dat het heel erg moeilijk was om asiel aan te vragen. Omdat het maar heel beperkt kon en ook kan. Er staan lange rijen 's ochtends vroeg op de plek waar je asiel kan aanvragen. Daar gaan dan voor een half uur de rolluiken open en dan krijgen vrouwen en families voorrang om naar binnen te gaan. Dus eigenlijk is het besluit dat de staatssecretaris van asiel heeft genomen een soort formalisering van een praktijk die al veel langer gaat. Ja, een enorm tekort aan plekken. Waarom lukt dat niet om op te lossen? Ja, dat wordt wel geprobeerd, maar dat gaat allemaal heel moeizaam, heel langzaam. Een beetje vergelijkbaar met de situatie bij ons in Nederland. Er is hier ook geen spreidingswet om asielzoekers over het land te verdelen. Maar wel heel veel verzet als er opvanglocaties gebouwd worden. En wat ook lijkt op de situatie bij ons, is dat er de afgelopen jaren in België, toen er minder asielzoekers kwamen, in coronatijd bijvoorbeeld, juist heel veel opvanglocaties gesloten werden. Dus het is ook niet zo dat er nu opeens heel veel meer asielzoekers naar België komen. Er waren en er zijn gewoon veel te weinig opvangplekken om mee te beginnen al. Dat klinkt heel bekend. Ja. Dat heeft Nederland ook. Ja. Maar dit, hè, nu wat ze doen, kan dat juridisch? Nee, elke asielzoeker heeft recht op onderdak zolang de procedure loopt. En dat erkent de staatssecretaris ook wel. Maar tegelijkertijd zegt ze dat ze nuchter en realistisch moet zijn. Ja, ze heeft er geen boodschap aan. België laat het dus al tijden ernstig afweten als het gaat om het opvangen van asielzoekers. En vluchtelingenorganisaties die hebben ook al duizenden rechtszaken gewonnen tegen de Belgische staat. Die rechtszaken leiden dan weer tot dwangsommen die de Belgische staat moet betalen. Maar ja, die boetes weigert staatssecretaris de Moor te betalen. En hoe valt dat in de rest van de politiek? Ja, het besluit van de Moor zal ongetwijfeld ook weer juridisch aangevochten gaan worden. Er zijn al meteen heel veel boze reacties te horen. Ook van coalitiegenoten van de staatssecretaris. Want hier zitten ook de Groenen in de regering. Dus de vicepremier van de Groenen die noemde dit besluit om geen mannen meer op te vangen extreem problematisch, onaanvaardbaar. En zo zijn er natuurlijk meer boze reacties van politici en vluchtelingenorganisaties. Die wijzen er ook op van we moeten ons houden aan de internationale verdragen. En die organisaties zeggen ook ten einde raad te zijn met de situatie omdat er maar niets gebeurt. Ja, de staatssecretaris, ze was net ook weer hier op de radio, die zegt dat zij ten koste van alle voorkomen dat er straks kinderen in kartonnen dozen op straat moeten slapen, dat ze daarom deze beslissing neemt. Ja, het is nu nog redelijk lekker weer, hoewel het hier nu ook weer begint te regenen. Maar als de winter er straks weer aankomt, dan kan België zich weer opmaken op veel mensen op straat onder heel barre weersomstandigheden. Kisha, dankjewel. Is not America. David Bowie. Even na 9:30, Stand.nl, Guylaine Plag. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is de stelling vandaag. De stelling is: de Tweede Kamer moet worden uitgebreid naar 250 zetels. Dus dan komen er heel wat bij. Initiatiefwetten van ChristenUnie en Volt die zij vandaag gaan indienen. De werkdruk is natuurlijk veel besproken onder Kamerleden. Kamerleden die ook aangeven, eigenlijk kan het niet wat er van ons wordt verwacht. En dan is de vraag, is dit de oplossing? Is dit eigenlijk waar we als kiezers, wordt natuurlijk vaak gesproken over die politieke vernieuwing. Hè, en hoe krijgen we een betere vertegenwoordiging? Mensen die zich niet vertegenwoordigd voelen binnen het parlement. Krijg je dat als je inderdaad het aantal Kamerleden flink uitbreidt? Of heeft u meer het idee, het wordt ook wel een dure grap in tijden waarin de broekriem moet worden aangetrokken. Zeg maar, moet je dan juist je overheidsorgaan nog groter gaan maken? En je kunt je afvragen van op het moment dat je hoort 250 Kamerleden, dan kan ook in eerste instantie denken, dat leidt tot een betere controle van de regering, van een coalitie die er zit. Maar ja, op het moment dat er nog een soort ijzeren partijdiscipline blijft, dan is de verhouding, dan kun je afvragen of het verschil gaat maken. Ja. En als er nog 10 nieuwe politieke partijen bij gaan komen en we krijgen alleen maar meer versplintering, ja, werkt het dan om het aantal Kamerleden te gaan uitbreiden? Dat je op een gegeven moment 40 fracties hebt. Ja. Ik zeg maar wat, hè? Moet je niet nog inderdaad dat veel anders dan aanpakken? En is misschien de ondersteuning van de Kamerleden, moet die ook nog verder worden uitgebreid dan nu de plannen zijn? Praat mee, wat verwacht u? Wat zou u graag zien als kiezer? Hoop dat mensen weer wat meer met de politiek bezig zijn, omdat er toch verkiezingen in aantocht zijn. Dus praat mee en bel op 0800 1101. 0800 1101. De Tweede Kamer moet worden uitgebreid naar 250 zetels. Ster. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of Vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. ICM. Al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross af vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. Wist je dat jouw supermarkt een grote groep vrouwen te weinig betaalt? Ze houden bewust de prijs van een pak melk laag ten koste van hardwerkende dames. Dit prijsbeleid sloopt onze melkkoeien. Er blijft te weinig geld over voor goede arbeidsomstandigheden. Een melkkoe kan wel 20 jaar leven, maar nu is ze meestal op haar zesde al op. Melkkoeien verdienen zoveel beter. Kijk op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Katrien. Den Haag voert in de hele stad een messenverbod in. Wie op straat of in openbare gebouwen rondloopt met een keukenmes of een zakmes, kan binnenkort een bekeuring krijgen. De gemeenteraad ging gisteravond akkoord met het verbod. Bij een droneaanval op een vliegveld in het westen van Rusland zijn 4 transportvliegtuigen beschadigd. Dat meldt het Russische staatspersbureau TASS. Ook in Kiev is het onrustig. Daar kwamen volgens de burgemeester 2 mensen om het leven door een Russische raketaanval. Er is een beloning uitgeloofd van €100.000 voor de gouden tip over de dood van Mike Venema. De Nederlander verdween in 2018 op Curaçao. Een jaar later werd zijn lichaam gevonden in een auto op de bodem van de Caribische Zee. De politie gaat uit van een misdrijf. En het stationsplein bij Amsterdam Centraal was afgelopen nacht urenlang afgesloten vanwege een verdachte tas. De politie vond een revolver, een mes en iets wat op een bom leek. Maar volgens explosieve experts was het loos alarm. Er is wel iemand opgepakt. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, het is frisjes. Ja, inderdaad. Temperaturen moeten nog wat gaan oplopen. We zitten een beetje op het koelste moment van de dag. En we hebben ook nog eens te maken met neerslag wat overtrekt. Het regengebied, dat ligt zo'n beetje over de westelijke wadden. Via, laten we zeggen, Utrecht naar Tilburg. Nou ja, daarachter zit natuurlijk nog steeds wel wat neerslag. Maar in Zeeland lijkt het alweer droog te worden. Dat regengebied trekt van west naar oost over het land. Daarna zal het de rest van de dag niet helemaal droog blijven. Want een enkele losse bui blijft wel mogelijk. Maar er komt ook wel weer ruimte voor de zon. Ja, en dan gaan de temperaturen natuurlijk wel omhoog. Het blijft overigens aan de koele kant. Want 18 of 19 graden is de maximum temperatuur. En dat is iets aan de lage kant voor de tijd van het jaar. Gaat die wel weer oplopen de komende dagen? Ja, maar dat moeten we wel even 1 of 2 dagen wachten. Want morgen hebben we nog steeds 18 of 19 graden. Met van tijd tot tijd een bui. Ook wel een klein beetje ruimte voor de zon. In de loop van de middag van het zuidwesten uit meer bewolking. In de avond gaat het vooral in het zuiden van het land weer wat vaker regenen. Dat regengebied dat breidt zich uit over het midden van het land in de nacht naar vrijdag. Trekt vrijdagochtend via het oosten van het land naar Duitsland weg. En daarna wordt het op steeds meer plaatsen droog. Aan het eind van de dag is het eigenlijk vrijwel overal droog. Er is nog niet heel veel ruimte voor de zon. Maar die komt er dan wel in het weekend bij.

oven waarop ook daadwerkelijk is gekookt. Misschien, ja, dat heeft u denk ik niet meer meegemaakt, Willem Theo, dat er hier een potje werd gekookt? Nee, dat was in de Rotterdamse haven was dat in de jaren 60 denk ik al wel afgeschaft. Nou, ja. Ik ben van 61, dus ik heb dat niet echt meegemaakt. Maar het is heel lang is het wel zo geweest. En u heeft hier veel rondgelopen, toch? Op een vergelijkbare graanzuiger. Ja, mijn vader werkte op elevator 16 en daar ben ik zeer regelmatig aan boord geweest. En dat was natuurlijk ja, best wel heel erg mooi om dat te zien. Kijk, nu draait de machine, maar we slaan niet echt meer over. Hè, het is natuurlijk een museumstuk geworden. Maar in die tijd werd er echt overgeslagen. En dan was het heel anders aan boord. Want dan was het heel erg stoffig soms. Maar wel heel erg leuk. Ja, Lambert Mol, u bent de oudste in het gezelschap. U bent al 35 jaar bezig met het in bedrijf houden van dit soort apparaten. Het onderhouden van dit soort apparaten. Ja. Heeft u hem ook nog daadwerkelijk in bedrijf gezien? Als kleine jongen, dus vroeger wel langs de Maaskade kun je dan zien. De Maashaven, de Waalhaven en zo. Maar ik heb er zelf eigenlijk nooit opgewerkt. En vroeger dacht ik van... Maar u zag ze wel liggen in de haven. Ja, en dan was het wel van... Goh, wat doen ze eigenlijk? Graan overslaan. Maar verder geen enkele notie van hoe dat in elkaar zat. Totdat er een keer hier gecharterd werd langs de kade aan de Leuvenhaven. Ben ik aan boord gekomen. En zo heb ik dus eigenlijk mijn ervaring met een graanelevator opgedaan. Ja, ja, de mannen hier aan tafel die vertelden mij net... stoom, dat is iets heel bijzonders. Als je het trappetje van naar de machinekamer afdaalt... dan ruik je, dan luister je, dan kijk je... en dan weet je of de machine het goed doet. Dus het is een heel bijzonder specialisme. Deze graanzuiger is de afgelopen jaren grondig gerestaureerd. Hij is een jaar in Franeker op een werf geweest. Elk boutje, elk moertje is onder handen genomen. Is het goed gelukt? Is het helemaal zoals het zou moeten zijn? Ja, het is zelfs boven verwachting gegaan. Want je ziet het, hij ziet er keurig netjes uit. Alles is uit elkaar geweest, alles is gesmeerd. Opnieuw geverfd en dat was best wel heel veel. Maar het grootste huzarenstuk wat er gedaan is... dat het vlak onder de ketel, en dat is een stuk van 6 bij 11 meter... is er onder vandaan gegaan, terwijl de ketel op zijn plek moest blijven staan. Ja, ja. En dat is natuurlijk heel raar gezicht. Als je onder de elevator doorloopt en je ziet dan op een meter of 3 de ketel hangen... Dat is heel raar. En die ketel is dus echt werkelijk niet van zijn plek gegaan. Ze hebben het in 3 delen eronder vandaan gehaald. En in 3 delen weer teruggelast. En ja, het ziet er gewoon echt spik en span uit. En zonder enige vervorming van de boot. Want dat was natuurlijk onze grootste angst. Dat de boot zou gaan vervormen. Dit weekend kunnen mensen aan boord komen kijken of het allemaal werkt. Wat gaan ze zien? Wat gaan ze zien? Wat ze willen zien. De mensen kunnen de woning in. Die kunnen kijken hoe hier vroeger geleefd werd. Ze kunnen de toren in. Ze kunnen de weegkamer bekijken waar de weger zat. Daar was de beëdigde man die het overslag bijhield. Ze kunnen de machinekamer in, ze kunnen het ketenruim in. Als alles goed gaat, dan draait de hele installatie behalve het overslag. Ja. En dat lijkt nu een beetje uit de tijd geraakt. Maar destijds was het super, super modern. Een grote innovatie in de Rotterdamse haven. Wat mij betreft de moeite waard om hier een keer een kijkje te komen nemen. Heren, bedankt. En aan het werk maar weer. Verslaggever Roepauw. Het bestuur van de Ierse Voetbalbond heeft lang vergaderd over het vertrek van Vera Pauw. Geen familie voor zover ik weet, schrijft de Irish Times. Wat voor familie denk je aan? Van Roepauw. Die had ik nog even niet. Ja, zeker. Nee, geen familie. Nee. Dus voor zover ik weet, hè? Nee, voor zover ik weet ook niet. Nee, Vera Pauw, daar hebben we het over inderdaad. 6 uur lang spraken de 11 bestuursleden over een eventuele contractverlenging... die er dus niet komt. Vera Pauw is de eerste bondscoach die zich met de Ierse voetballers plaatste voor een WK. Maar vlak voor dat WK, afgelopen zomer, verscheen er een artikel... waarin Pauw werd beschuldigd van ongewenst gedrag als clubcoach in Amerika. Over dat artikel maakte ze vervolgens openlijk ruzie met de aanvoerder van het Ierse team, Kate McKeep. Volgens de Irish Times kiest de Ierse voetbalbond er daarom voor om na 4 jaar afscheid te nemen van Pauw, die desondanks wel voor altijd een plek zal hebben in de voetbalgeschiedenis van Ierland. Ruiter Kars Bonhof wil volgend jaar met een gehandicapt paard naar de Olympische Spelen. Hernandez, zo heet het paard, heeft maar 1 oog. Toch lijkt hij daar nauwelijks last van te hebben bij het springen. toen het oog 5 jaar geleden verwijderd moest worden. Toen was het dier wel even onzeker, zegt Bonhoff in het AD. Je moet het je zo voorstellen dat je met een hand voor één oog met 200 km per uur over de snelweg rijdt. Tenminste, als je aan wedstrijden meedoet dan als paard. Maar inmiddels is Hernandez helemaal gewend en springt hij als een van de beste. En dat hij maar één oog heeft, dat ziet Bonhoff nu eigenlijk een beetje als een voordeel. Met twee ogen was zijn paard misschien wel zo goed geweest en zo duur dus, dat hij hem niet had kunnen houden. Ja, dat krijg je dan. Niet alleen paarden met een oog, één oog, blijken goed te kunnen presteren. Ook mensen met een beperkt zicht houdt het niet tegen om topprestaties te leveren. Skiester Maaike Benink heeft nog maar 2% zicht, maar doet wel mee aan wedstrijden slalomskiën, vertelt ze bij Omroep Brabant. Ik heb geen gevoel voor snelheid, want snelheid doet je ogen, zeg maar. Ik ga echt puur alleen maar op aanwijzingen van mijn guide af. En we staan in contact met een keelmicrofoontje en een oortje. En hij of zij geeft precies aan wanneer ik naar links moet, wanneer ik naar rechts moet. Of er overgangen komen in de piste, of de piste afhangend is. Of de sneeuwcondities veranderen. Ja, ik zeg blind vertrouwen. Komt daar vandaan. Blind vertrouwen, ja. Je moet het maar durven, zeg. Zo. Skiën zonder zicht, inderdaad. Nou, Benink die behoort op dit moment tot de top 10 van de wereld zelf. En ze hoopt in 2026 de eerste Nederlandse blinde skiester op de Paralympische Spelen te worden. En terwijl wij het hier hebben over de prestaties van Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor op de US Open, lijkt een aantal fans op het tennistoernooi zelf met iets anders bezig te zijn. Op baan 17 ruikt het namelijk enorm naar wiet. Daar schrijft onder meer de Telegraaf over. Ook bij de tennissers zelf is de lucht opgevallen. Alexander Zverev zei na zijn partij dat de baan rook naar de huiskamer van Snoop Dogg. En ook Maria Sakkari die klaagde erover. Soms ruik je voedsel, soms sigaretten en soms ook wiet, zo zei ze. Volgens de organisatie van de US Open heeft er echt niemand wiet gerookt op de tribunes. Ze zoeken de verklaring ergens anders. Baan 17 ligt namelijk aan de rand van het tennisterrein tegen een park aan. En daar lijkt die wietlucht vandaan te komen. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan niet zo heel veel bijzondere files. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door de afgesloten Heinenoordtunnel. Wat wel opvalt nu is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Hoofddorp heb je een kwartier vertraging, want daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn 3 rijstroken dicht.

Australiërs mogen in oktober stemmen over een grondwetswijziging om de inheemse bevolking meer invloed te geven. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. De Aboriginal bevolking loopt op vrijwel elk vlak achter. Ze sterven gemiddeld ook 10 jaar eerder dan de rest van de Australische bevolking. Via een adviesraad moeten ze meer invloed krijgen op politieke besluiten die hen direct aangaan. Of de grondwetswijziging het gaat halen, is nog maar de vraag. Peilingen laten zien dat Australiërs zeer verdeeld zijn over de kwestie. Het weer vanuit het westen, stevige buien met ook kans op hagel en onweer. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt zo'n 17 tot 19 graden. Ook morgen zon, maar ook buien en dan weer een graad of 19. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er zijn wat problemen aan de zuidkant van Amsterdam. Door een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je daardoor een kwartier tijdverlies tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. 3 rijstroken zijn er dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp tussen de knooppunten Raasdorp en De Hoek. Ook daar is de vertraging een kwartier. En verder staan er een paar flinke files door de afgesloten Heinenoordtunnel. Omrijders die staan vast op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 heb je een half uur tijdverlies. Net als voor de Kiltunnel op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Ster. Bol-piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol-piano's. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Cruise bijvoorbeeld geruisloos door Gouda en het Groene Hart met e-chopper Adventures. Wilt u naar Canada volgende zomer? Mooi natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. De auto van de toekomst is nu al bij Spoticar, de Europese leider in tweedehands auto's. Want wij bieden vandaag de occasion van morgen. Geheel gecontroleerd, voor een tweede leven. Maar ook elektrisch om een steentje bij te dragen. Spoticar, occasions met een stralende toekomst. Ga naar spoticar.nl. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. In Gabon lijkt een staatsgreep door het leger aan de gang. Op televisiezender Gabon 24 zeggen officieren van het Gabonese leger dat ze de macht hebben overgenomen vlak nadat president Ali Bongo gisteravond werd uitgeroepen tot de winnaar van de verkiezingen. Die waren vorige week. Dus lijkt er opnieuw een staatsgreep te zijn na Guinea, Mali, Burkina Faso, Soedan en Niger. Afrika-correspondent Saskia Houtuin, wat is de laatste stand van zaken daar in Gabon? Ja, we zien nu ook dat de eerste reacties binnendruppelen. Een Frans mijnbouwbedrijf, de multinational Enamé, die zegt alle activiteiten in het land te staken vanwege de gebeurtenis van afgelopen nacht. Ook in Brussel horen we nu het een en ander. Josep Borrell, de hoge buitenlandvertegenwoordiger van de EU, die zegt de situatie in Gabon, dat die vandaag zal worden besproken. En dat wat er in Afrika gebeurt, al die staatsgrepen die je net noemde, ook echt een groot issue is voor Europa. En ja, in het land zelf zou het internetverkeer dat eerder op zwart was gezet sinds afgelopen weekend weer terug zijn. Er verschijnen ook wat beelden ook op sociale media, waarin we zien dat er militairen door de straten van de hoofdstad Libreville lopen. Die zijn nog wel lastig te verifiëren. En het is überhaupt ook nog niet duidelijk hoe het staat met de voltrekking van deze staatsgreep. We hebben ook nog niks gehoord van Ali Bongo, de president, die zou zijn afgezet door de militairen. Nou, de militairen zelf hebben wel van zich laten horen. Ja, dat klopt. Kort na de aankondiging van de uitslag van de presidentsverkiezingen, waarin Ali Bongo dus was uitgeroepen tot winnaar, verschenen zij dus op televisie met de boodschap dat zij de verkiezingsuitslag niet erkennen en Ali Bongo hebben afgezet. Tegelijkertijd is er ook geschoten in de stad. De grenzen zouden zijn gesloten en de staatsinstellingen ontbonden. We weten dus dat de directe aanleiding volgens de militairen dus deze verkiezingsuitslag is waar zij niet akkoord mee gaan. Maar wat we verder nog niet weten is of er mogelijk ook nog andere motieven meespelen. Mogelijk economische belangen, een machtsspel mogelijk dat zich achter de schermen zou kunnen afspelen. Maar in elk geval worden de verkiezingen dus als direct motief genoemd. Ja, Ali Bongo won die, maar toch zijn veel mensen het daar in Gabon niet mee eens. Hoe komt dat? Ja, dat klopt. Kijk, Ali Bongo die is al 14 jaar aan de macht. Hij ging nu op voor een derde termijn. Daarvoor was zijn vader ruim 40 jaar lang president van het land. Dus de meeste inwoners van Gabon die weten niet anders dan dat de familie Bongo het voor het zeggen heeft in het land. Net zoals de vorige keer in 2016 verliepen de verkiezingen heel erg onrustig. Internationale waarnemers werden niet toegelaten. De buitenlandse pers ook niet. En ja, de oppositie die erkende de uitslag bijvoorbeeld al niet. En zij zeiden dat zij de verkiezingen hadden gewonnen. Wat we alleen nog niet weten is of de oppositiepartijen, met name de oppositieleider Albert Onde Ossa, iets te maken heeft met deze coup-poging. Hij heeft zelf geen militaire achtergrond. Dat zal waarschijnlijk in de loop van de dag wel duidelijk moeten worden of hij er mogelijk iets mee te maken heeft. Nou goed, en als het inderdaad lukt en die militairen krijgen het voor het zeggen, wat zijn de gevolgen? Ja, dat is nog lastig te zeggen. Kijk, het is een klein land in Centraal-Afrika. Het ligt tussen Equatorial Guinea, Cameroen en Congo-Brazzaville. Klein, maar wel echt heel belangrijk als het gaat om olie. Het land is lid van OPEC, de organisatie van olie-exporterende landen. Het heeft belangrijke banden ook met Frankrijk. Het is een oud-kolonie van Frankrijk. Maar er zitten ook nog heel veel Franse bedrijven. Ik had het net al ook over dat mijnbouwbedrijf. Maar ook bijvoorbeeld Total zit in het land. Er is ook een Franse militaire basis. Dus ja, het is zeker wel iets wat internationaal. Het is ook niet voor niets dat Josep Borrell, de hoge buitenlandvertegenwoordiger van de EU, dit nu ook al aanhaalt als dit echt een hele belangrijke ontwikkeling. Niet alleen omdat Gabon vrij belangrijk is als het gaat om olie, maar ook omdat dit het zoveelste land is waar nu een staatsgreep wordt gepleegd in West- en Centraal-Afrika. Saskia, dankjewel. Correspondent Saskia Houtuin. Het Rode Kruis trekt aan de bel over het toenemend aantal mensen in Rotterdam dat te maken heeft met armoede. Dat schrijft Trouw. De organisatie wil dat het probleem beter in kaart wordt gebracht en dat er meer hulp komt. Thijs Heesters is coördinator armoedeproblematiek van het Rode Kruis in de regio Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat het aantal mensen in armoede toeneemt nu? Je zag dat er begin dit jaar, eind vorig jaar, een aantal regelingen waren. Dus mensen konden beter rondkomen. Maar mensen zijn nu ook op het einde van hun reserves aan het raken. En die regelingen stoppen eind dit jaar. Dus we zien die armoede echt toenemen. En waar lopen die mensen tegenaan? Dat is heel uiteenlopend. Wat wij zien is dat de voedselnood heel erg toeneemt. Dus voedsel wordt echt een sluitpost. Maar je ziet ook dat mensen hun huis verliezen. Dus dat ze geen onderdak meer hebben. Dus het zijn best wel schijnende problemen. En om hoeveel mensen gaat dat in Rotterdam? In Rotterdam zijn het ongeveer 6000 huishoudens die niet voor de normale regelingen in aanmerking komen. En u als Rode Kruis zet zich daarvoor in. Wat kunt u doen? Ja, wat wij doen is een aantal noodhulpmaatregelen treffen. Dus we delen boodschappenkaarten uit via partnerorganisaties en we bieden tijdelijk onderdak. Maar tegelijkertijd gaan we ook met dus partnerorganisaties en netwerk in de stad gaan we kijken naar wat structurelere oplossingen voor deze mensen. Maar dat kunnen we natuurlijk niet zonder de juiste instanties er ook bij te betrekken. Ja, wat heeft u ze dan allemaal in beeld? Kunt u al die Rotterdammers die in de problemen zitten helpen? Nee, helaas niet. Dat komt ook omdat er veel schaamte en wantrouwen is. Wantrouwen naar de overheid. Dus mensen blijven soms ook binnen. Je hebt echt de organisaties in de wijk nodig die echt langs gaan om te kijken hoe het met de mensen is. Maar dat is natuurlijk heel lastig om echt daar beeld bij te krijgen. Ja. Dit speelt in Rotterdam, maar het zal in heel Nederland spelen. Is het in Rotterdam wel erger? Ja, Rotterdam wordt wel de armoedehoofdstad van Nederland genoemd natuurlijk. Dus in Rotterdam is het erger, maar je ziet in andere plekken, vooral de grote steden, dat het ook heel schrijnend is. Dus het is niet alleen in Rotterdam. U noemt net een paar voorbeelden van wat u eventueel kunt doen. Wat kunt u nog meer in de praktijk echt voor deze mensen betekenen? Ja, in de praktijk doen we dus aan die noodhulpactiviteiten. Dus we proberen echt ervoor te zorgen dat mensen tijdelijk wel rond kunnen komen. Dat ze even niet meer die stress ervaren en na kunnen gaan denken met een professional over hoe het nou beter kan gaan met hen. Want zo'n professional kan ook echt helpen of zitten die soms ook met de handen in het haar? Ja, soms zitten die zeker ook met de handen in het haar. En het vergt ook echt om maatwerk. Dus je moet echt gaan kijken met de mensen wat er nodig is. Daarom is het zo mooi dat we echt met die organisaties in de wijk werken. Particuliere initiatieven. Die staan echt met de mensen in contact en die zien wat ze nodig hebben. Maar, want ook daarvoor is allemaal weer geld nodig. Is er genoeg geld daarvoor? Nee, het korte antwoord is nee. Er is zeker meer geld nodig. Want dat is nu echt het grootste probleem ook voor deze mensen. Dat ze gewoon niet rondkomen. Dat ze hun financiën niet rond kunnen krijgen. Dank u wel. Thijs Heesters van het Rode Kruis Rotterdam. Verkeersinformatie Bianca Damink. Er staan nog een paar lange files door de afgesloten Heinenoordtunnel in de A29. Die is deze week nog dicht. Vertraging is daardoor ruim een half uur op de alternatieve route via de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Daar staat file voor de aansluiting met de A16. Dat is een... NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. No steps, 'cause every romance shakes and it bends. Don't give.

Het wordt wat minder. Er zitten toch met regelmaat kleurverschillen in. Ze hebben meerdere productielijnen. En wat we merken, en dat is een klacht die ik ook heel veel tegenkom op internet, wat ik dan lees, dan zie je dat daar gewoon best wel kleurverschillen in zitten. Dat moet toch wel anders kunnen dan? Dat lijkt me wel. Voor zo'n groot bedrijf moet je dat toch wel heel goed kunnen controleren en kunnen afstellen. Ik ben benieuwd is hoe dat eruit ziet op die hobbyzolder van Alex. Dat is zo meteen te zien op nos.nl. Reactie aan de redactie. We hadden vanochtend zoal met correspondent Meike Weijers over een referendum dat gehouden wordt in Australië binnenkort. Ze kunnen daar in oktober namelijk stemmen over een grondwetswijziging waarmee een adviescommissie wordt aangesteld die de Aboriginal bevolking een politieke stem geeft. We kunnen even terugluisteren hoe dat er in de praktijk ook weer uit komt te zien. Nou, die commissie die zal uit zo'n 8 tot 10 leden bestaan. En dat zijn vertegenwoordigers van de Aboriginal gemeenschap. Ze worden ook gekozen door Aboriginals. En ze mogen dus op beleid dat de Aboriginal bevolking direct aangaat advies geven. Ja, Karim die vraagt zich nu af, die heeft het gehoord, waarom het nou via een adviesraad moet gaan. Aboriginals kunnen zich toch verkiesbaar stellen, zegt hij. Nou, Meike Weijers, hoe zit dat? Ja, nee, dat klopt inderdaad. En dat doen ze ook. Er zijn ook Aboriginal vertegenwoordigers in het parlement. Alleen zij horen alle Australiërs die op hen gestemd hebben en de partij die ze vertegenwoordigen, daar moeten ze voor staan. Dus zij zijn er niet specifiek alleen voor die 3% van de bevolking die Aboriginal en ook straattorensbewoners zijn. Dus het idee van deze commissie is dat die ook echt advies vraagt aan die gemeenschappen die soms heel afgelegen zijn in afgelegen plekken van Australië en die dan echt specifiek kunnen kijken naar het beleid dat nodig is om die gemeenschappen te helpen. Ja, een betere vertegenwoordiging als het ware. Jij noemde net al de straattorenseilanden. Daar is ook een vraag over binnengekomen, want mensen vroegen zich af, wie zijn dat? Ja, die horen ook de bevolking van de straattorenseilanden. Die horen bij de inheemse bevolking van Australië. Dus het is voor de volledigheid, Aboriginal en straattorensbevolking, dat zijn de inheemse bevolking bewoners. En die wonen op eilandjes tussen Australië en Papua Nieuw-Guinea. Daar liggen ongeveer 270 hele kleine eilandjes. En daar wonen maar iets van 4500 mensen. En die inheemse bevolking, ja, die woont daar ook al generaties en generaties lang. En die worden ook bedoeld en inbegrepen bij die stem, die commissie in het parlement, als die er komt. Dankjewel, Meike Weijers. Ja, zo zie je maar. Ik heb ook weer wat geleerd vanochtend, want ik wist dat ook niet. In Amsterdam is een muurschildering van Ramses Shaffy gerestaureerd. Dat meldde ik vanochtend in het mediaoverzicht. Er zit nu een beschermend laagje overheen, zodat het werk van vandalen, want daar ging het om, makkelijk schoongemaakt kan worden. En ik zei toen daar het volgende over. Het schilderij werd keer op keer beklad met graffiti. Ja, meerdere luisteraars die ergerden zich aan mijn uitspraak. Onder wie, Guusje? Graffiti is zwaartekracht. Graffiti zijn muurschilderingen. Tja, dat weet ik natuurlijk ook wel. Maar ja, zo gaat dat soms. Hè? Dan is het eruit en je denkt, ja, dat wist ik ook wel. Want Katrien, Hans en Wim, naamgenoot, die verbeteren me als op straat de boel onder wordt gekalkt. Dan wordt het Italiaanse woord graffiti gebruikt. En gravity is natuurlijk Engels voor zwaartekracht. Ja, dat weet ik natuurlijk wel. Soms is het eruit voordat je het weet. Heb je dat ook niet, Astrid, soms? Ja. Ja, soms vloepen de dingen verkeerd uit. Maar terechte verbetering. En vanochtend tot slot was onze verslaggever Roel Pauw in Rotterdam. Hij stond op de laatste werkende graanzuiger ter wereld. Eigenlijk is dat een soort grote drijvende stofzuiger die in de vorige eeuw werd gebruikt om schepen vol graan leeg te zuigen. En die is nu helemaal gerestaureerd, daarom was hij daar. En nu wil luisteraar Steven weten hoe tegenwoordig een graanschip wordt geleegd. Die informatie mist ik, schrijft hij. Nou, goede vraag. Ja, heeft Roel Pauw nog even nagevraagd bij projectleider Karen Meijerink. Nou, je hebt nog een paar pneumaten aan de kade als je verderop richting de zee gaat, richting de zeehaven. En dat zijn eigenlijk grote zuigbuizen, maar dan op land. Maar het meeste gaat nu met hele grote grijpers. Die kunnen wel 50 ton tegelijk pakken. En het grote voordeel daarvan is dat het niet alleen maar droge bulk is, zoals graankorrels, maar dat ze ook andere dingen kunnen opscheppen daarmee. Dus die zijn nu praktischer. En zo gaat het dus nu. 3 voor de dag. De Raad van State doet uitspraak over de gaswinning in Groningen voor het komende gasjaar. In principe gaat de gaskraan per 1 oktober dicht, tenzij er in uitzonderlijke gevallen nog gas nodig is. De Groninger Bodembeweging die pleitte er bij de Raad van State voor dat de gaskraan per die datum definitief dicht blijft. De zuidoostkust van de Verenigde Staten maakt zich op voor de orkaan Idalia. Waarschijnlijk komt de orkaan in de loop van de ochtend aan land als een zware orkaan, vierde categorie, op een schaal van 5. En dat betekent windsnelheden van minstens 209 km per uur. Zo waarschuwt het National Hurricane Center. En die eerste windvlagen zijn al voelbaar, zegt de verslaggever van CNN. We are in Clearwater Beach. The rain has stopped, as you can see, but the wind significantly increased in the last few minutes. So the rain has let up, but we are feeling the force of that wind just sweep through the area now. De wind trekt flink aan de laatste minuten. De kracht ervan is duidelijk voelbaar, zegt ze. En PSV speelt vanavond om 9 uur thuis tegen Rangers FC. Deze wedstrijd bepaalt welke van de twee clubs door mag naar de groepsfase van de Champions League. Sportcommentator Tom van het Hek over de kansen van PSV. Het moet kunnen, ze zijn beter, ze hebben meer voetbal. Nou, noem het allemaal maar op. Dat zijn zo de gedachten vooraf. 2-2 uit en dan de thuiswedstrijd. Dus kortom, de papieren staan gunstig. Maar goed, iedereen heeft natuurlijk toch een klein beetje, ook al mag dat niet, vorig jaar in het hoofd, toen met dezelfde uitgangsstelling uiteindelijk toch nog verloren werd. Peter Bos, de nieuwe trainer, ja, heeft daar uiteraard wel van gezegd, ja, wat heb ik daar nou aan? Ik moet vooruit kijken en kijken hoe de situatie nu is. PSV is in goede doen. En ja, ik blijf zeggen, ik vind dat PSV dat de klus moet gaan klaren vanavond. En dat moet gewoon op basis van de kwaliteit die ze hebben. Ze smachten er ook naar in Eindhoven om weer eens in de Champions League plaats te nemen. En het zou prachtig zijn, een tweede Nederlandse club. En ja, ik ga er toch echt van uit dat het geen eenvoudige avond gaat worden, maar dat PSV dat toch wel echt over de streep gaat trekken vanavond. Zometeen spraakmakers Guylaine Plag. Waarom we het hebben over de initiatiefwet van Volt en de ChristenUnie om het aantal Kamerleden flink uit te gaan breiden. Naar 250 zou dat moeten gaan. Want, geeft Laurens Dassen van Volt aan, eigenlijk kunnen wij nu niet de volksvertegenwoordigers zijn die we zouden willen zijn. Is dat de oplossing? Leidt het tot betere vertegenwoordiging? Ook tot een betere controle van het kabinet? Dat zijn allemaal dingen die we gaan bespreken. Maar in de reacties tot nu toe komt het fenomeen kiesdrempel vooral naar voren. Dus ook dat komt aan bod zometeen in spraakmakers. Katrien heeft hoofdpunt van het nieuws. Fijne dag. NPO Radio 1.